Szervusztok, fiúk, lányok! Nagy szeretettel köszöntünk benneteket! Mindjárt kiveszem Viktor arcából is a mute gombot. A 173. évadzáró Cubecastünkben. Ami valószínűleg évadzáró. Évadzáró Cubecast! Hi! Hello! Sziasztok! Nos, azt hiszem a mai napra úgy lesz témánk, kettő. Hát plusz egy. A kettő az olyan, hogy ezzel végtoljuk az egészet, okay? Hajjaj. Volt egy Game Awards, arról csak megemlékezni akarunk így, hogy volt. Mondjad, nem mondjad egyébként, én bevallom őszintén a Last of Us 2 nyert az évjátéken kívül, nem tudok róla semmit. Nem, a Last of Us kb. Másik 5 vagy 7 dolgot, kategóriát megnyert, ami úgy fura picit, tehát hogy mondják, hogy picit elfogultak Jeff Killiék, de tehát én úgy vagyok vele, hogy... Rengeteg izét mémet láttam ezzel kapcsolatban. Én rengeteg mémet láttam ezzel kapcsolatban. De ja. Alapvetően úgy vagyok vele, hogy ez a Game Awards olyan, mint egy Oscar. Csak kicsit hamarabb jutott el arra a szintre, mint az Oscar díj, tehát hogy igazándiból már annyira nem számít, meg senki nem veszi olyan komolyan. Hanem egy baromi nagy reklám én az egész. Én őszinte leszek, engem nem érdekel. Tehát, hogy én konkrétan azért nem néztem utána, mert láttam a híreket, ugye láttam, hogy tudod, Nine-gag-en jönnek a mémek a témában, tehát ugye ezekkel találkoztam, és így ja, ez akkor most volt. Uh-huh. Cool. Igen, egynek örülök, hogy a Hades az két kategóriában is nyert, tökre megérdemli a játék, nem mint hogyha a többi nem érdemelné meg, de aha, hogy annak külön örülök, hogy azért a Hades-t azt így jelölték, meg is nyert, azt hiszem egy vagy két kategóriát. Hú, azt hiszem talán a legjobb akciójáték, ilyen action RPG, vagy tehát valami akciójáték kategóriában nyert, és hú, most meg nem mondom, mi a másik kategória, de igazán nem is fontos. A lényeg az, hogy megvolt a Game Awards, és ennyi. Tehát, hogy én sem gondoltam neki nagyobb feneket keríteni ennél. Ó, királyának, nagyon örülök, mert most, ahogy Tödi mondtad, hogy Game Awards-zal akarunk beszélni, még tényleg, az most volt, és talán a podcast előtt utána nézhettem volna a podcast miatt. De egyébként meg el nem tudom nektek mondani, hogy nem, a Game Awards az... nem izgat az, hogy... A Game Awards az olyan, az olyan, mint amikor egy random YouTuber csinál magának egy toplistás videót, csak itt egy kicsit nagyobb a büdzsé. De most tényleg, tehát tök ilyen. Jó, nyilván azért ennél egy kicsit elfogadottabb, de igen, amúgy igen. Igen. Tehát így... Lehet vele egyet nem érteni. Szerintem amik játékokat bekerültek, az úgy valamilyen szinten mindegyik jogosult volt. Lehet más játékokat is oda tenni, lehet onnan kivenni, meg azt mondani, hogy hát ez inkább jobban megérdemelte volna, az meg kevésbé. De tehát ez is csak valakinek a preferenciáin alapuló ilyen ízlésgyűjtemény. Uh-huh. Jól van. No, akkor szerintem csapjunk is bele a lecsóba, a lovak közé. És akkor a legutóbbi alkalommal... az átlaggal ellentétben ma... Játékokról fogunk beszélni! Boldog karácsonyt! Így elköszönésképpen. Szám szerint igen, kettőről, ami azt jelenti, hogy videójátékok. Wow! No, azt írják a cseten, hogy adhatnál rám hangot. Adhatnék rád. Ki vagy húzva a maxosra? Discordon belül is ki vagyok húzva a maxosra? Megnézzük mindjárt Discordon. Ott is. User volume max. Úgyhogy 200? Nagyon sok, igen. Wow! Ez fura. Mert megpróbálom, akkor én feljebb tanulni, csak akkor meg szólj, ha torzít. Mert nálam van itt még, csak nem tudom, hogy... Küldjed rá. Torzít? Nem torzít? Szerintem abszolút rendben van. Mert most feltoltam a tetejéig, azt tudom, hogy ez már az OBS-ben keppel, tehát az OBS-ben nem örül neki nagyon. Na, az X-Split megeszi. Várjál, belehallgatom. X-Split az megeszi. Na, a legutóbbi alkalommal ugye beszéltünk az Immortal Phoenix Risingról, amivel neked volt szerencséd már játszani, és nekem még akkor nem, vagy talán nem játszottam még, nem kezdtem még el vele játszani, de a lényeg az, hogy most így megjelent a játék, én is belepörgettem nem kevés órát, és akkor beszéltünk erről. Hány óránál tartasz? órára? Hú, 20 plusz, nem tudom, igazándiból nem számoltam meg a... És sztoriban hol tartasz? Mit csináltál eddig? Mert ugye open world, tehát nem biztos, hogy úgy haladsz, ahogy én. Hát nézd, a sztoriban addig jutottam, hogy elmentem Afroditéhez, segítettem neki, igazából felfedeztem mind a négy placot, a négy istennek, mindegyiknek egyszer segítettem, és így ennyi, tehát annyira élvezem azt, hogy így jobbra megyek, balra megyek. Nem szabadítottad ki egyiket sem, hanem mindegyiket csinálod így szinte egyszerre? Hát igen, kvázi, tehát hogy mindegyikhez elmentem, beszéltem vele, megkaptam az áldását, és igazándiból már ott vagyok, hogy a karakterem eléggé ki van maxolva. Jó, a HP-m meg a staminám az lehetne több. Még bőven, mert azokat még ugye nem hajtottam fel az összes ilyen kis szentélyt, meg az összes ilyen kis kristályt. De annyira élvezem, hogy így jövök, megyek, és közben meg így csinálok dolgokat, harcolgatok, hogy egyszerűen nem is érdekel a sztori. Tehát ugyanarra a sorsa fog jutni, mint annó a Far Cry 3, ahol eljutottam a sztoriban addig a pontig, hogy úgy nagyjából mindent lehessen használni már szabadon, tehát úgy jutottál azon a jó 3-4-5 x órás tutoriál, elnyújtott tutoriálon, és akkor utána vadászgattam. És akkor egy ilyen 30-40 órát toltam abba, hogy csak vadászgattam a játékban, és tökre élveztem. És a sztori nekem a Black Flag volt ilyen, kiállokoltam az összes sztorival, kiállokoltam az összes hajó upgrade-et, felhúztam a hajót maximumra, és mellette csak hajóztam jobbra-balra. Na, viszont nekem a Phoenix Rising nem ilyen, nem csak ilyen. Nagyon élvezem egyébként én is a mászkálást, nagyon élvezem a küldik csinálását, sőt, nagyon jól illeszkedik most egy nagyon más, nagyon aktív másik hobbimhoz is, az audiobook hallgatáshoz. Szóval konkrétan az történik, hogy hétvégente azt csinálom, amikor ugye nem streamelem a játékot, mert ugye én elég sokat streamelem, ugye nyilván egy együttműködés is tart, meg majd szeretném is befejezni az együttműködés után. 8 streamem volt már belőle. Összesen egyébként 30 plusz órát játszottam streamekkel és egyéb játékkal együtt. És az én karakterem is elég fullos, ugyanis hétvégente nem csinálok semmi más, nem csinálok story kampányt, semmit, csak a gyűjtögetek azt. Nem csináltam a vaultokat, hogy tudod, hogy a stamina növekedős cuccokhoz. Most hétvégén már azokat is csináltam, mert szóval a terv az az volt, hogy hétvégén megcsinálom ezeket az összegyűjtögetősöket, tudod, ilyen kristály, olyan kristály, ilyen érme, olyan érme, azokat nem költöm el streamen kívül, hanem az hét első Phoenix Rising streamjét azzal kezdjük, hogy elköltöm az összeset, és tudod, megállapítjuk, hogy mi kell, mi nem kell, mit tudom én. És aztán általában a streamek így is azzal mennek, jó, bemelegítésnek, akkor ide beugrok, ezt megcsináljuk, aztán tudod, jó, azt akkor összeszedem, tudod, ez meg azt még így, jó, pakoljunk össze, és az a helyzet, hogy nagyon-nagyon élvezem, viszont a múlt hét elején fel kellett vennem a nehézségi szintet hardra. Tehát, hogy fel kellett vennem, azt hiszem ez az a játék, amit nem lehet elindítani a legnagyobb nehézségi szintben azonnal. Igen, az lehet, hogy még zárva. Nem is lehet, mert szürke. Igen, na nem az, hanem az alatti. És át kellett raknom oda, ugyanis egy küldetéssel kapcsolatos bosshoz keveredtem, aki tudod, ilyen arénában volt, meg ott így majd jó verekedés lesz, meg ilyenek, négyszer állon kocsoltam, és összeesett. És vannak képességgel, nagyon durva bosszok. Képességek kocsoltam. Vannak igazán durva bosszok, nem tudom, hogy azokat vannak erősek, igen. Látta, de van egy ilyen hárpia, akit most ki nem mondom, nem tudom, hogy hívják pontosan, de pont talán a legutolsó Twitch streamben volt szerencsém hozzá. Van a medúza. Ővel hát, ahol találkoztál? Na, mert én velük nem. Ők, tehát van a négy rész a négy istennek, és ők ilyen kis szigetecskéken vannak ott külön. Aha. Tehát a hárpia, ott van egy sziget, aminek ilyen forgószél tombol a tetején. Igen. A medúza egy ilyen viharvert, ilyen ködös részen van, és van még másik kettő, gondolom, ahol még nem jártam. Na, azok kemények. Tehát azok tényleg kemények. A hárpián ott egy... Fú, hát szerintem egy 3-4 órát biztos találkoztál szívtam. Azokkal a szörnyekkel, amelyikeknek ilyen sok keze van, és ilyen kicsit néha ilyen pókosan mozog. Ja, tudod, azokat, ilyen... azokat megeszem. Tehát, hogy... Na, egy olyan volt, de bossban. Tehát, hogy olyan volt ott, de hogy külön ki kellett szabadítani, le volt láncolva, és akkor utána meg kellett vele verekedni. Tehát, hogy így bossként volt jelen. Tehát ilyen, tudod, ilyen táposabb verziója. De várjál. És van az a csapás, amikor a... Igen? Három fajta szörny van. Tehát van a piros, az az alap. Van a kék, az igen. A táposabb, és van egy igen. Ilyen lila, az a boss. Azt érted a igen. Boss? Aha, aha. Nem, ez boss volt. Tehát, hogy ez egy külön helyen, nem a színes, külön HP csíkkal fönt. Aha. Tehát egy ilyen táposabb verziója a dolognak. Nagy. Tehát, hogy sokkal nagyobb is, mint amikkel kint találkozott. Tehát mit tudom, hogy kétszer olyan magas, vagy háromszor olyan magas. Tehát így tényleg nagy. Uh-huh. De nagyjából ugyanaz a movement kitje, meg tehát így nagyjából ugyanaz. És van az az alulról felfele csapó támadás, tudod? A amikor lángyás. A kalapáccsal lecsapsz, de nem, hanem a kalapáccsal, ami nem kalapács, hanem fejszel egyébként, de hogy átalakul kalap. Tudod, amikor így felugrasz, és így lecsapsz a földre. Igen. És ilyen AOE-ban sebez maga körül. Uh-huh. Ennek van egy verziója, amikor tovább tartod, és akkor egyszer csak átfordítja, nem fentről indítja, hanem lentről, alulra, és felfele üt. Az na, az majdnem a negyed HP-ját leütötte annak a bossnak. Imádom azt a mozdulatot egyébként, csak nyilván nehéz használni, mert ki vagy szolgáltatva, vagy hát nehezebb, mert ki vagy szolgáltatva, és egy helybe kell állni. De hogy az ilyen, ja, ilyen miniboss jellegű dolog. És amikor azt megütöttem négyszer, és így összeesett, és aztán így állt el, hogy well, akkor mindegy. Akkor feljebb veszem a nehézségi szintet, azt hiszem. Én a hétvégén jutottam el arra a szintre, hogy jó, akkor csináljunk küldit. És akkor elküldtek egy helyre, hogy hú, ott ilyen nagyon rossz arcok így terrorizálják a környéket, és akkor valamit kell csinálni, ilyen nagyon kemények, és így húj, meg jaj, meg izé, és akkor így jó, hát akkor megküzdök velük, jó, oda megyek, én is bekészítettem a kalapöcsöt, tehát hogy így én szeretek azzal indítani, érted, hogy egy kicsit jól leápoljuk, és akkor levisszük ott a staminát gyorsan, aztán közben újra töltődik, aztán megint ahogy ezek. Na, az elvitte majdnem az egész életét, és akkor utána mondom, jó, akkor oké, megbeszéltük. Volt egy ilyen rész, az A rész, amikor először találkozol vele, amikor rájössz egy csirke, igen. Akkor egyszer csak megjelennek ilyen ellenséges ja, emberkék, hát, igen, és le kell őket győzni. Azok ilyen one hit. Na, ők ilyen elég erősek voltak korábban, tőlük úgy féltem, tudod, ameddig úgy szaladgáltam jobbra-balra. Aztán így, tudod, megjelennek, megfordulok, és a kalapáccsal mind a kettőt van hiteltem. De hogy mind a kettő együttésből meghalt. És így állok, hogy ebben az esetben folytasd, kedves kakaskoma itt a történetet, mert hogy ezek így mindegy meghaltak. Úgyhogy ja, most megint egyébként a hétvégén összegrindoltam, most az ambróziákat gyűjtöttem. Abból most szerintem van majdnem 30, így beváltatlanul. Szóval a következő streamet elkezdtem majd azt hiszem 3 HP egységgel. Az olyan 4 HP egység, azt tudti. 3, mert 3? Most már 7 darabba kerül egy, és gondolom fog még drágulni, igen. Uh-huh. Tehát 4 biztos, hogy nem jön ki belőle, de 3 szerintem kifog. Meg tudod, vannak azok az érmék, amikből a képességeidet fejleszted, abból most vagy 40-et, vagy 50-et szedtem össze. Igen. Ott így, is. Így a stream között, úgyhogy én nagyon élem ezt a játékot amúgy, mert nagyon-nagyon élem ezt a játékot. Sőt, képzeld el, nem tudom, vágod, de Twitch-en van tudod egy addon, ami kicsit olyan játék, mint a drops, hogy a chaten így droppolódik. Szóval van egy addon a Twitch streamhez, igen, a Phoenix látom, hogy ez risingozik van, valaki. Valami. Szerintem máig egyébként, ez szerintem az máig volt, vagy van, de hogy szerintem már nem lesz. Ma még láttam, szerintem holnaptól már nem lesz, vagy holnap utántól, mert én 15-ére emlékszem. Lehet, hogy holnap utántól nem lesz. Ami úgy néz ki, hogy adott időközönként feldob egy-egy szörnyet. Valamilyen. Tehát van fehér, common, uncommon, rare, epic, legendary, valami ilyesmi. És ezért ingame jutalmakat kapsz, ha ezeket leütögeted. Hmm. Tehát, hogy egy, ugye figyelned kell, hogy ott legyél, amikor feltűnik, írja, hogy mikor fog feltűnni, tehát hogy az így kiszámítható, hogy van még 2 percet elmenni, nagyjából olyan 2,5-3 percenként ugrál fel egy, és akkor így ilyen kis kalapáccsá válik az ikonod, és azzal kell lecsapkodni. És akkor nyilván a fehér, annak 1 HP-je van, a kéknek, mert mit tudom én, 2, a zöldnek 3, ha nem fordítva van, és nem fehér-zöld-kék, de fehér-zöld-kék, és akkor a zöldnek van 2, a izének 3, de van egy csomó, tudod, mindegyikben többféle szörny. És úgy néz ki a dolog, hogyha leütsz, mit tudom én, 1-et, vagy 2-t, akkor kapsz egy ilyen nyersanyagpakkot. Ilyen kristály, olyan kristály, tudod, az ilyen dolog. Minimális egyébként, tehát, hogy nem kezdesz miatt a szuper tápon, de tudod, így kaptál valamit. Utána, ha meg össze legyilkolsz 100 pont értékű szörnyet összesen, azt hiszem 100 pont talán, akkor megkapod az íjra, megkapsz egy speciális skint. Uh-huh. Ha összeg, és akkor úgy van a pont, hogy tudod, minél nagyobb szintű, annál több pontot ér. Tehát azt hiszem, hogy 10, 20, 30, 40 és 50 talán. Ha utána összegyűjtesz 600 pontot, ami még mindig egy streamen belül összegyűjthető, tehát hogyha egy streamet nézel, akkor összegyűjthető, akkor megkapod a kardra is a speciális skint. És ahhoz viszont, hogy meglegyen a fejszédre is, ahhoz össze kell gyűjteni az összeset. Mm. Ami ugye 44 darab, 44 féle, és azt kell ugye tudni, hogy random dobja a játék. Vagy hát random dobja a Twitch, hogy melyiket kapod. Úgyhogy volt olyan ember, akitől azt hallottam, hogy ő már ilyen 580 szörnyet megölt, abba és hogy mindig hiányzik a legendary, és hogy gyakorlatilag non-stop grindolja. Egyébként én személy szerint grindoltam a streameket azért, hogy ezeket farmoljam. Kerestem azokat a streamereket, akik hátrébb vannak, mint én, hogy ne legyen spoileres, és volt nagyon sokszor, hogy konkrétan nem is volt rajtuk hang, hanem valami teljesen más csináltam. Videót vágtam, mit tudom, én csak 2 percenként átkattingattam leszedni. És az volt a hatalmas szerencsém egyébként, hogy nekem a végére nem értékesek maradtak, tehát nem ritkák maradtak. Meg volt az összes, egy darab legendary van egyébként, meg volt a legendary, meg vannak az epikek, és megvoltam, mit tudom, hogy mi, és akkor úgy hiányzott 2, hogy abból az egyik, az fehér. Értetted, én addigra a legendariból elkaptam már 2-t, és még mindig nem dobta ki az utolsó fehéret. És tudod, amikor így végül összejött, és most megvan a teljes set, és az a skin csinál a fejszéből kalapácsot. Ohoho. És imádom. És, és nyilván értetted, és csak egy ilyen kis, nyilván ez egy promóciós cucc volt. De annyira eltalálták a promóciós cuccot, és annyira illett a játékhoz, hogy konkrétan én, aki egyébként sokáig előrébb tartottam, mint sok streamer, aztán lehagytak jól, mert imádok felleszaladgálni, és gyakorlatilag 3,5 másodpercig nem tudom tartani a fókuszt egy projekten. Ugye előttük voltam, de még úgy is visszamentem, most már nem tényleg nagyon sokan végigjátszották, úgy is visszamentem, hogy kigrindoljam a maradék szörnyeket. Jaj, kivádom. No, de... Még egy fontos részlet egyébként, srácok, ez a beszélgetéshez, a továbbiakban is él egy együttműködésem ezzel a játékkal kapcsolatban. Nem fizetnek azért, hogy dicsérjem, főleg nem azért, hogy egy másik streamben dicsérjem, de ettől függetlenül, tehát, hogy azt azért csinálom, mert nagyon élvezem. Ettől függetlenül tudjátok, hogy van egy deal, ami egyébként 10 streamre szól, ami azt jelenti, hogy még a héten az tart. Nekem nem fizetett senki semmit, de valószínűleg dicsérni fogom a játékot ettől függetlenül, mert jó. No, a legutóbb ugye azt beszéltük, meg úgy egyébként is, hogy ez a játék a Zelda Breath of the Wild-nak úgymond a klónja, vagy hát nagyon inspirálta a Breath of the Wild, és ezt 100%-osan meg tudom erősíteni, hogy most már játszottam vele. És igazániból így én azért egy ilyen 60 plusz órát belepörgettem a Breath of the Wild-ba, szóval van már összehasonlítási alapom, uh-huh. Tényleg hol. És amikor elkezdtem vele játszani, ténylegesen az volt a benyomásom, így az első 6-8 órában, hogy te Jézusom, mennyire szemérmetlenül lemásoltak dolgokat a Breath of the Wild-ból. Tehát, igen, egyébként. Ez a bármelyik felületen fölmászol, és közben fogy a staminád, ez Breath of the Wild, tehát ez abszolút. Ezek a nagyon ötletes kis környezeti puzzle-ök, szintén Breath of the Wild, és főleg az ilyen fizikai alapú, tehát hogy így guríts be a megfelelő nehézségű golyót a lukba, ami aztán unlockolja a továbbjutást, meg ahogy így tényleg lépten nyomon mész, és akkor ott van mondjuk most három darab saláta az oltáron, amiből az egyik saláta hiányzik, és akkor na azt, mit kell most itt csinálni, vajon hol de kell... De nem rakadszod a romlott salátát, igen. Nem aktivál. Igen, meg ilyen nagyon-nagyon ötletes kis tánk, meg az, hogy tényleg gyakorlatilag minden egyes sarkon van valami teendő, meg ezek a vaultok, tehát ezek a szentélyek, ahova le kell menni, és akkor ott farmolod a staminát. Az Eldában egy kicsit máshogy van megoldva, tehát ott is ugyanígy szentélyek vannak, és mindegyik szentély kicsit más, tehát ezt is egy az egybe átvették. Tehát van olyan szentély, ahol tényleg egy logikai feladvány van, egy fizikán alapuló logikai feladvány, valamelyiken ügyességi, tehát hogy itt platformoznod kell, valahol lövöldöznöd kell, valahol harcolni kell, valahol meg csak rá kell jönnöd valami kis turpisságra. És ezt is egy az egybe Breath of the Wild-ból kivették. Akkor mi van még? Ami nekem nagyon... az érzésem egy teóriám ezzel kapcsolatban, amit most vagy meg tudsz erősíteni, vagy meg tudsz száfolni, de hogy beszélgettük már itt Discordon, meg így a community-ben, hogy szóval, hogy nagyon sok játékmechanika teljesen egyértelműen az Eldából ered. Igen. Viszont nekem az az érzésem, hogy a legtöbbet leegyszerűsítették. Igen. Na és ez a másik, hogy, tehát, hogy az első 6-8 órámban végig ez volt az élményem, hogy hú, hát ez is Breath of the Wild-ból van, az is Breath of the Wild-ból van, és Jézusom, de szemérmetlenül lemászolták. Igen ám, csak utána játszottam tovább, és egyszerűen rájöttem, hogy nekem személy szerint ez a stílus, mind vizuálisan, tehát ilyen nagyon szép színes a játék, de ilyen iszonyatosan szép. Hát a zöld területen, a barna és szürke területeken ez nem mondható el, de, tehát a teljes keleti part. De még az is, szerintem még az is. Tehát, hogy így az is ilyen szép élénk színek, és ilyen iszonyatosan meg van nyomva, ilyen túl szaturált már majdnem az egész játék. Én a zöld részt imádom egyébként, a teljes pályán a zöld részt imádom, mert fantasztikus. Én a barna és szürke részeket, narancssárgás részeket, azokat nem szeretem annyira, mert ott egy kicsit nekem, nem tudom, így az így nyomasztó egy idő után, úgyhogy én általában a zöldön vagyok, mert mint úgy értem, hogy nyersanyagokat farmolok potionhöz, meg ilyenek, akkor ezt a zöld részen csinálom. Akkor maga a párbeszédek, tehát hogy abszolút nem veszi magát komolyan a játék, de viszont az is rohadt jól áll neki. És hát nem utolsó sorban... A viccekhez nagyon sokat viccelődnek, nagyon-nagyon sokat viccelődnek, ahhoz hozzátenném, hogy minden korosztálynak benne vannak viccek. Igen. Tehát, hogy vannak viccek gyerekeknek, amik tényleg ilyen, ilyen kis felületesebb dolgok, de hogy vannak benne szexuális jellegű humor is, droghasználattal kapcsolatos humor is, kevés, tehát, hogy nyilván nem nagyon sok, és olyan formában, ahogy a rajzfilmekben is berakják ezeket a vicceket, hogy egy gyerek valószínűleg nem veszi észre soha, mert hogy nem tudja, mit jelentenek ezek a szlengek, jó esetben. Ha rossz esetben, mert hogyha tudja, akkor meg nem innen tanulta meg. De hogy én, mint felnőtt, is nagyon jól mulatok. Én nekem személy szerint van a főhős, szeretem, ha a főhős nem beszél. Uh-huh. Amit tudom, hogy nem feltétlenül jó, hogy így működik. De nem a főhős a nem a főhős karaktere viszi el a hátán a játékot, az biztos. Igen. Tehát Zeus és... Prometheus, tehát azok a párbeszédek, azok ők zsenik. Az a párbeszéd. Nagyon világiak. Tehát, hogy így Prometheus az így próbálja tartani a frontot, és így előadni a történetet, Zeus meg mindig széttrollkodja szerencsétlennek. Széttrollkodja az egészet, igen. Na, de hogy egyszerűen a párbeszédek nagyon jók, és hát az egész stílusa a képességeknek meg, tehát sokkal menőbb. Egyszerűen nettó sokkal vagányabb a játék. És azt kell, hogy mondjam, hogy így mindent összevetve, számomra ez egy jobban sikerült játék a maga nemében, mint a Breath of the Wild. ez van. Tehát, hogy így... Én nem tudom, ugye, mert én nem játszottam. Én nekem tényleg, én ez azért aggódom egy picit, mert tényleg minden egyszerűsített. Tehát itt a képességeid ott mennyi van, itt mennyi van, csak a szelidítés akkor. Mennyi van. Viszont ahhoz hozzátartozik, hogy egyáltalán nem biztos mondjuk, hogy a több az minden esetben több. Én ettől függetlenül nem... Én nem tudom ezt kijelenteni, mert ugye én nem játszottam a Zeldával, úgyhogy nem tudom elmondani, hogy melyik. Én nekem hatalmas pluszpont, hogy nem kopik el a fegyvered, amitől egyébként a Zeldában nagy vérzést kaptam, de hogy ez nyilván a Zeldának egy nagyon-nagyon pici részletet, én ez alapján nem húznám le a Zeldát, de hogy magát ezt a formulát, ahogy készült, ezt nagyon élvezem. Igen, tehát hogy most már én úgy gondolom, hogy az Immortals Phoenix Risingban egyszerűen megnézték, hogy mik vannak a Breath of the Wildban. Azt is megnézték, hogy ezt hogy lehetne még inkább ilyen konzumer barátságossá tenni. Tehát azt, hogy bármelyik random dude így kifogás nélkül élvezhetett. Tehát így egyszerűen így lehámozták róla azokat a dolgokat, amiket úgy éreztek, hogy hát az nem biztos, hogy mindenkinek be fog jönni kivétel nélkül. És egyszerűen meghagyták magát az alapot, tehát hogy tudjon a karakter repkedni, vagy hát inkább így vitorlázni lefele. Jó, ugyanúgy vitorlázás inkább. Igen, és akkor, hát jó, és akkor hogy legyen egy sárkány repülő? Hát legyenek szárnyai. Ja, legyenek szárnyai. És mennyivel királyabb már, és olyan szép animációi vannak, ahogy így landol. De tényleg, az Zeldában előkapod azt a kis glidert, vagy hogy hívják már sárkányrepülőt, és akkor azzal is ugyanúgy vitorlázol lefele, és tök jó, de mennyivel vagányabbá, hogy ilyen különböző skinny szárnyakon... Ez a jó kifejezéseiként arra, amit gondolsz, hogy ugye vagányabb. Igen, meg ahogy hogy megszerzed igen, a képesség, hogy így megszerzel mondjuk egy power-upot, vagy egy képességet, főleg a villámoknál. Tehát mi van? Oda nyújtja a karakter a kezét, így belecsap, akkor fölemelkedik a földtől, aztán átjárja az elő, és akkor így wow! Azt egy idő után meg unja az ember. De várjál, ezzel párhuzamosan mi történik az Zeldába? Elmész a szentélybe, megkapod az áldást, ami szó szerint beléd száll, és akkor így tadám, ott van. És ráadásul azt nagyon hiányoltam, hogy a Zeldában van egy ilyen már ikonikus, ilyen kis muzsika, amikor kinyitsz egy ládát, és az nem volt benne a Breath of the Wild-ban, vagy nekem legalábbis már nem rémlik, hogy benne lett volna az a... Így nyitja ki a ládát, és akkor a végén az a ta-da-da-da... Most ezt így nem tudom jobban előadni. Pedig ez a dallam rémlik, de nem tudom honnan. De ez az Eldából van, és nem tették bele, hallod. Pedig az egyszerűen így a régebbi motorosokban bele van vésődve, hogy így nyitott ki a ládát, és akkor így... Meg hát a ládabontás, banyek! Hát az mennyire király már így, van kb. 5-6 fajta annyira, animáció. Annyira fanemo izéi vannak, animációi vannak a láda bontásoknak, de hallod, igen. Így konkrétan a láda bontás is, tehát hogy így fogták, és így leképezték azt az érzést így vizuálisan, ami akkor van benned, amikor kibontasz egy kincses ládát egy videójátékban. Így van benne, hogy na nézzük, pontsuk, és akkor a karakter is így... Na nézzük, vagy amikor így rákönyököl, meg felrúgja, igen. Meg mit tudom én. Tehát full jó az egész. És mondom, ezek miatt, az apróságok miatt is egyszerűen azt kell, hogy mondjam, hogy így fogták, megnézték, mi jó a Zeldában, gusztustalan módon átvették, amivel nincsen problémám egyébként. Tehát, hogy... És utána hozzáadták, és így úgymond finom hangolták az egészet. Tehát sokszor szoktuk beszélni, hogy gyakorlatilag főleg a Ubisoftnál, meg azért az EA-nél is, meg a nagy triplás játékoknál, ezeket a videójátékokat így patika mérlegen mérik ki, csak általában ezt így a rossz értelemben vesszük. Na most ez kivételesen az, amikor így patika mérlegen kiszámolták, és így megtervezték, hogy lesz ez királyabb. És azt kell, hogy mondjam, nem azt mondom, hogy ez így mindenkinek egyöntetően, tehát hogy én most megmondtam, hogy ez a jobb játék, nem, de én úgy érzem, hogy a műfaján belül ha nem akarod túl komolyan venni a dolgot, ez sok szempontból egy sokkal szórakoztatóbb játék tud lenni, mint a Zelda. sok, hát nem azt mondom, hogy mindenkinek. Az elsődleges, amit mondani szeretnél, az az, hogy neked jobban tetszik. Nekem, nekem egyértelműen jobban tetszik ezek miatt a dolgok miatt. Tehát tényleg vagányabb, könnyedebb, színesebb, szagosabb minden, és így tök szívesen játszol vele. A Zeldához azért kell egy ilyen hangulat azért, mert kicsit olyan merengős, melankólikus azért a Zeldának a hangulata. Kopnak a fegyverek, nem olyan vagányak a mozdulatok, tehát hogy azt nekem is időbe telt megszokni. Ettől függetlenül az is egy zseniális játék. De számomra az Immortal Phoenix Rising az jobban bejött. És ettől függetlenül mondom, tehát ezzel lehet egyetérteni, egyet nem érteni, hogy neked személy szerint a Zelda vagy a Phoenix Rising, mind a kettő nagyon király, de az biztos, hogy a Phoenix Rising-ba... Vagy ha PC-s vagy, akkor voltak éppen mindegy. Vagy bármi más, ami nem Switch-es. Igen, de viszont mondom, a Phoenix Rising-ba megnézték, mi volt a jó a Zeldában, és azt így a quintessenciáját így feltuningolták. Így vizuálisan legalábbis. És innentől kezdve én azt mondom, hogy ez win-win ez a szituáció. Abszolút, abszolút, abszolút egyet kell értenem veled, hogy én is így tökre, tényleg tökre élvezem az egészet, és tök jól össze van rakva. Én itt ott azért érzem, hogy lehetne egy kicsit komplexebb. Tehát azért mit tudom én, mondjuk az állatok befogása, tudod, amikor megszelídíted a hátas állatot. Uh-huh. Ott azért tudod, így érzem, hogy én ide még tennék valamit, tudod, amikor így odalopakodsz, és csak ráugrasz, és így ide még tennék valamit. Az Zeldában is ennyi egyébként. Annyi csak, hogy van ott egy ilyen bounding, tehát egy ilyen kötődési mérce, tehát azért el kell teljen, mit tudom én. Egy fél órányit lovagolnod kell azzal a szerencsétlen párával, hogy maximális, kimaxold a kötődésedet az Zeldában, és akkor úgymond tovább bírja a lovad, hogy nyüstöld. Itt gyárilag megkapod. Azt nézem éppen a videódban, hogy mit csinálsz, miért ugrálsz ezen a szegény hárfán. Igen, itt még nem jöttem rá, hogy azt nyilazni kell. Így, hogy működjön jól. Tehát ez még az elején volt. Ja, meg így elkezdtem ütögetni random, és egyszer csak így beadta, hogy így kinyílt. És azt hittem, hogy ja, hát ezt ütögetni kell, egyszer csak kinyílik. Aztán később jöttem rá, hogy én is, amint először az elsővel találkoztam, az első streamben. Igen, azért én is úgy tudom, hogy a Zeldába be kell törni a hátas állatot. Nem csak felugrasz a hátára. Igen, a Zeldában ami mechanika az jobban működik így nettó, az a főzés, az a főzés. Tehát ezt beszéltük az a múltkor is, hogy sokkal komplexebb a Zeldában, és sokkal mókásabb. Itt csak annyi van, hogy főzzél le kékből, sárgából, pirosból, és akkor lesznek potiaid. Viszont most így hirtelenjében, tehát a skillek a Zeldában vannak, és már ott is eleve gyárilag megkapod. Hát azért a tutorial van ilyen, tudod, amivel lokkolni tudsz, igen, meg aztán de annak sebességet adni, meg irányt. Hogy... De ugyanez a képlet majdnem, hogy már gyakorlatilag a tutorial rész végén megkapod az összeset, és akkor onnantól kezdve úgy vannak. Na ez például nekem tökre fura volt, és ebből a szempontból nagyon hiányzott így a Zeldából végig, hogy ilyen tekintetben nincsen ilyen nagy progressz a játékban. A nagy progressz az kvázi az, hogy egy ponton kioldod a mesterkardot, ami ugye sokkal nagyobbat csap, és nem kopik el úgy, mint a többi. Tehát elkopik az is, csak az regenerálódik, és vannak vele egy király mozdulatok, de hogy nincs az, hogy folyamatosan azt érzed, hogy fejlődik a karaktered. A fejlődés az Zeldába kb. Abban merül ki, hogy szerzel egy-két jobb gírt, tehát hogy jobbak lesznek a cuccaid, illetve, hogy több lesz a staminád meg a HP-d. És az Zeldában ráadásul úgy van megoldva. Így működik. Igen, de viszont ott össze van kötve a stamina meg a HP, tehát hogy lemész a szentélyekbe, és akkor szerzel ilyen kis sárdokat. Mind a kettőt növeszted egyszerre? Nem, hanem ott úgy van, hogy van kb. 120 darab szentély szétszórva a pálya, az egész térképen. 120. Itt is kb. Ugyanennyi van, egyébként azt számoltam, vagy nagyjából ennyi. De hogy ott mind bele kell menni, és azt hiszem 4 után tudsz egy darab vagy szívet, vagy egy darab stamina pontot választani, és te döntöd el, hogy melyiket kéred. És tehát ugyanúgy itt is rá kell jöjjél egy idő után, hogy a sok stamina az sokkal többet ér, mint a sok élet, mert azzal több időt kezdesz a gyakorlatban, mert oké, élet kell valamennyi, de egy ilyen 8-9 élettel már úgy elég jól el vagy, de egy hát, ha van elég életed ahhoz, hogy ne, lesz, ne van hiteljen a Jóska, akkor onnantól kezdve igazából igen. Már jó vagy. Igen, de az Zeldában mondom, tehát a kettő ez ilyen vagy-vagy esetben, uh-huh. És akkor te döntöd el, hogy mit maxolsz ki, és ott is azért a stamina az erősen javasolt arra is gyúrni, mert nagyon szokott kelleni. Mondom, tehát a Zelda az tényleg egy ilyen kicsit borongós, kicsit melankólikusabb, komolyabb a játék hangvétele. Na, ez nem kapadóan. Az. Ez abszolút nem. Az teljesen biztos, hogy ez nem az. Ez abszolút nem. És vannak benne dolgok, amik máshogy működnek, és sokkal komplexebb, és az tök jó. De viszont itt a Phoenixben tényleg ez az abszolút könnyed szórakozás, és így egy vagány Zelda. Vagány görög Zelda. Hát meg görög, igen, az is nagyon király. Ja, apró kérdés tőlem neked. Uh-huh. Észrevetted-e, hogy mi célt szolgál a kard a harc dinamikájában? Tölti a staminát, ha püffölöd az ember. Ah, én vagyok akkor vak. Én ezt így teljesen nem. De úgy nem, hogy már ilyen 25 órája játszottam a játékkal, amikor így valaki írta, hogy ő nem akar backseat-elni, de hogy ez lehet, hogy erről tudok, csak elfelejtettem. Ha karddal ütöm az ellent, az tölti a staminát. Én meg abban a 25 órában nem csináltam semmi mást, csak gombát kerestem, hogy legyen elegendő staminám ahhoz, hogy agyon verjem a mindenkit is. Pedig már határozottan sok a staminám. Tehát, hogy sok a staminája a karakteremnek. Igen. Lassan talán végzek a harmadik oszloppal. Egyébként én is nagyon sokat baltázok, fejszézek, tehát, hogy én is a nehéz ütéseket preferálom, mert egyszerűen az bődösen nagyot sebez. Ez az egyik, meg a másik, hogy én minden játékban a lassabb és nehezebb fegyvereket választom általában. Úgyhogy én gondoltam, hogy ez ilyen preferencia, azt nem is nagyon használtam a kardot. És így teljesen elment a fejem mellett az, hogy staminából lehet ezt. Közben meg nyilván rátoltam a lila, az offense potionnél rátoltam a lifesteal-re. Úgyhogy én nekem onnan van, ez vagy 20%-a a damage-emnek visszajön HP-ban. És mivel ugye a fejszém ki van már maxolva, ezért elég nagyokat üt, tehát hogy így kapják az áldást az arcok. Uh-huh. Hát meg másik ilyen párhuzam, tehát a Zeldában is az van, hogy gyakorlatilag kilépsz a játék első percében a barlangból, és kvázi rögtön látod az endboss-t. Tehát ott van egy ilyen nagy kastély, vörösen izzik, aha. És így repked körülötte a Genon, és így wow. Itt és is ugyanez van. Itt is, csak itt ott vulkán. Ott van középen a nagy hatalmas igen. Kő. Igen. És pontosan tudod, hogy oda kell menni, csak még nem vagy elég erős, de egyébként oda is tudsz menni szerintem. Oda tudsz menni. Oda tudsz menni, csak elég nagy a som mindenki arra felé már. Úgyhogy ha az elején szaplatsz arra, az nem annyira vidám. Igen, de mondom, tehát a Zeldából nekem az nagyon hiányzott, hogy úgy folyamatosan meglegyen ez a fejlődés érzésed látványosan, tehát hogy új képességek, új fegyverek, mert azt azért hozzá kell tenni, hogy a Zeldában historikusan korábban mindig az volt, hogy lementél egy dungeonbe és szereztél valami eszközt, vagy bumerángot, vagy egy csákját, vagy egy kalapácsot, vagy valami, és ezek mind kellettek valamihez utána, és akkor úgy, ugyanúgy, mint itt. És akkor utána ezt a Breath of the Wild-ban így megváltoztatták, hogy bár nem ilyen látványosan szereztél új skilleket, az elején megkaptad a legfontosabb ilyen képességeket, és onnantól kezdve csak ruházkodni kell. Most a videóban, ahogy egy hitelted a két ört. És ez még az elején volt egyébként. Igen. De itt a Phoenix Risingban meg egyszerűen az van, hogy így folyamatosan gyűjtöd az érméket, és akár megcsinálod azt, hogy így körbejárod a mapet, összeszeded az összes létező érmét majdnem, és akkor olyan szinten kimaxolod magad, hogy a sztorin utána meg így végig gyalogol, mint egy bulldozer így végigmész az ellenfeleken. Volt a... Van a főnixes küldit, tudod, ahol megkapod a főnix képességet. Uh-huh. És annak van egy folytatása, amitől elméletileg erősödik a főnix. Uh-huh. Tehát, hogy kapsz egy erős skint a főnixethez. Igen. és megcsináltam a küldit, de azt is elég lassan. Tehát kérdezték, hogy tényleg nem csináltad meg a Phoenix-et, de meg jártam, hogy tényleg ez egy küldi, de egy elfelejtettem, tudod, mint Afrodité ki volt már szabadítva, meg tudod, tehát ilyenek, és elfelejtettem tényleg, na mindegy, bemenjünk, megcsináltam a képe küldit, de nem csináltam meg az erősítőt. És azt most csináltam meg az utolsó streamben, és elméletek a játék egyébként igazítja az ellenfelek erejét hozzád, ha csak úgy sétálgasz, de ez nem vagyok benne biztos, hogy ez a sztori alapú dolgokra is igaz. Vagy legalábbis nem tudom, hogy a Phoenixnél ott ugye egy... mindegy, ott is van egy dög, amit nagyon kell verni. És addig rácsaptam kettőt a fejszével, nem képességgel, csak rácsaptam kettőt, és én eltűntem egyet HP-je, és így... Szerintem hamarabb kellett volna itt lennem. Tehát, hogy ennél valószínűleg hamarabb kellett volna itt lennem egy kicsit talán. Igen. Úgyhogy, ja, elég laza. Meg most vettem észre egyébként egy nem teljesen kedves, vagy nem teljesen szabályos eljárás, de ugye szóval a játékban minden területen van egy miniboss, ami a területnek a helytartója gyakorlatilag, és... ezek adott helyen székelnek, ha ezeket nem mész igen, el, igen. És nem vered őket agyon, ezek egyébként ugyanúgy görög mitológiai karakterek, hősök, akik jelenleg segítettek az isteneknek, de ugye megátkozták őket, vagy hát igen, így megátkozták őket útközben, úgyhogy most már a gonosznak dolgoznak, és ki kell szabadítani mindegyiknek az eredeti példányát, mert ameddig ez nem történik meg, addig a játék adott időközönként rád vágja az eredeti példány egy másolatát, az összes kis bokorugrójával, mindennel együtt, és random, csak úgy, out of nowhere rád támadnak, és el kell kezdened vele harcolni. Én azt hittem, ilyenkor mindig el kell kezdened vele harcolni, nem mintha egyébként nagyon komoly probléma lett volna, mert általában oda sétáltam, és kiszabadítottam őket, volt ahol nagyon nehéz harccal, de volt ahol például nagyon egyszerű harccal, tehát Árész területén ott, talán nem tudom, Herakles, igen. Ő van ott, na ő ilyen nehéz erősítésekkel próbál harcolni, ami pont elegendő ahhoz, hogy ne találjon el soha, viszont ha eltáll, akkor nagyon sokat üt, de hogy ne nagyon találjon el sokszor, és nem is egyszerűséggel nagyon lehet verni, úgyhogy az ott ugye elég vicces harc volt. Viszont most észak-nyugaton vagyok, a könyvtárak, meg izé területen. Athéné és Poseidon, igen. Athéné. És konkrétan vagy ilyen nem, valami IASZ... Odysseus, bocsánat. Vagy nem, van az IASZ, akinek most hirtelen nem ugrik be a neve, valami A betűs, és még igen, valami Odysseus van még mellette. És vele kifejezetten nem szeretek harcolni, úgyhogy én most jutottam el odáig, hogy egyáltalán eszembe jusson, hogy vajon ezeket itt lehet-e hagyni. Igazán, és én azt mondom, véleményem voltam, hogy nem lehet... Nem érdemes korábban. Hogy nem lehet őket. Ott hagyni, én azt hittem. Mert? Mert a random megjelenéseikkel ilyen extra XP-t, vagy hát kristályokat lehet farmolni időnként. Tehát, hogy az jó, értem, hogy oké, okay, értem. A bokrok letörésével is. jó, nyilván ez valamivel több. És akkor írta Connor, hogy de egyébként ott lehet őket hagyni, és aztán rájöttem, hogy amikor ezek megtámadnak, akkor nem kapcsolja ki a játék a fast travel-t. Szóval okay. Ők így megtámadnak, te meg hazaugrasz a bázisra. És így nézed így a bázisodból, így nézheted, ahogy tudod, így örjöng a hegy, meg vörös, meg tüzet okáz, meg minden, azt így nézed, hogy jaj, de dühös, jaj, de dühös. Ja, Bubi HS. Amúgy ezt is a Zeldából lopták szegről végről, mert a Zeldában az van, hogy nem is tudom, talán 2 vagy 3 in-game nap után ott is ugyanígy így bevörösödik az égbolt, meg minden, és akkor így... Ez akkor, Blood Moon-os mechanika, igen, yeah. Akkor spónolnak vissza az ellenfelek, effektíve. Nem vág a nyakadba ellenfeleket általában, csak visszaspónolnak. Na, de itt mondom, ugyanezt így tovább gondolták, hogy itt akkor még a nyakadba is vág ellenfeletet. És mondom, jó, egész jó, nem jön hirtelen. Tehát, hogy van időd abszolút felkészülni. Nem jön hirtelen. Időbe kerül, mire beszpanol. Olyannyira időbe kerül, hogy én általában hamarabb ütök, mint hogy megjelenne a HP csíkja, ami azt jelenti, hogy a staminám egy jelentős részét a levegőbe vágom bele. mert egyszerűen tudod, hogy elkezdem, és egyszerűen nem tartom elég ideig. Jó, így fizikailag már ott van, mert tudod, megjelenik már maga a karakter, de még nem jelenik meg a HP-t csiki, és akkor még nem fogad damage-et. Tehát, hogy ott még nem tudod megütni fizikailag, csak szeretnéd. Úgyhogy, ja, meg én a izéket is nagyon szeretem amúgy a játékban. A kis kiegészítő küldiket, a nyilvesszővel repülést, azt imádom, ez szerintem zseni. Az is nagyon-nagyon jó. Volt egy csomó, és az a vicces egyébként benne, hogy egy csomó nyilvesszővel repülés, az egyébként más. Tehát, hogy más. Mindegyikben nyilvesszővel repülsz, és mindegyikben vaskarikákon kell átrepülnöd, amit mindegyikben balta tart, de hogy van, ahol arra megy rá, hogy egymás után három van közvetlenül, és akkor tudod, azokon nehéz ott átnavigálni. Van, ahol a húzósabb kanyarokon. Tehát érted? Tehát, hogy alapvetően a nyilvesszős küldik egymáshoz képest mások, annak ellenére, hogy mindegyikben nyilvesszőket kell kergetned. A futósak is egész jók, én ezeket nem szeretem annyira, de a legtöbb nem nagyon nehéz. Vagy legalábbis eddig nem volt. Volt olyan, ami megizzasztott, de hogy általában nem nagyon nehéz. Nyilván a szörny, ládás dolgok is tök jók, mert hogy szörnyek, mondjuk azok elég egysikúak, mert agyonvered az csá, de a különböző logikai feladatok, amik ládákat védenek, azok tök jók egy csomószor. Igen. Szóval szerintem tök jól össze lehet rakva, nagyon-nagyon hangulatos grafikailag, nagyon-nagyon hangulatos a látványvilág, és egyszerűen nem tudom, szerintem az egész játék nagyon hangulatos. Ilyen kis chilles, tényleg nem önmagát komolyan vevő, tehát hogy azért azt hozzá kell tenni, hogy ha valami nagyon komoly történelmi felzárkóztatásra vágysz, akkor nem ez lesz a játékod. De hogy egyébként ettől függetlenül nagyon sok mítoszt pontosan vesznek át, vagy hát érted a mítoszt nagyon sajátjához képest pontosan. Nagyon sok sztorit elmondanak egyébként, tehát amikor így mész egy-egy helyen, tehát tényleg tömve van a játék helyszínekkel, és akkor ez egy másik ilyen párhuzam, ahol úgy érzem, hogy szintén sikerült felülmúlniuk a Breath of the Wild-ot. Tehát a Breath of the Wild-ot, amikor így elkezdtem játszani, azt láttam, az volt az érzésem, hogy ott van egy hatalmas nagy kopár pusztaság. És így... Ez érdekes egyébként, hogy ezt mondod, mert általában pont az az érv az Zelda mellett, hogy abban a map azért sokkal jobban él, mint itt. De várj, ez volt az első benyomásom, aztán, hogy elkezdtem járkálni benne, meg minden, akkor láttam, hogy ó, ott egy kis lugas, ott egy erdő, ott egy folyam, mit tudom én, ott van egy ilyen kis puzzle, itt vannak ellenfelek, ott egy kis vityilló. Tehát, hogy tényleg, ha ott találsz egy ilyen kis vityillót, akkor az is úgy tök jól összeáll majd a végén az adott területtel. Hozzá kell tennem, hogy tényleg sokkal, én nekem nagyobbnak érződik, és szerintem nagyobb is a Breath of the Wild-nak a térképe, és amikor megláttam az Immortal Phoenix Rising-nak a térképét, akkor így először mondom, hogy az olyan kicsikének tűnik. Nekem az volt az első benyomás, hogy kicsinek tűnik, de közben játszik, közben nem érzed abszolút annyira. Abszolút nem érzed. Tehát, hogy bár tény és való egyébként, hogy itt én általában open world-ökben nem nagyon szoktam fast travel-ölni, de itt nagyon sokat fast travel-ölök. Egy idő után én is, amikor visszamegyek XP-znél, vagy a központi helyre fejleszteni. A cuccokat csinálni, hát nyilván igen, amíg nincs fast travel, nem fast travel. Viszont, de hogy nagyon hamar, igen. Viszont mondom, tehát itt a világ kisebb, de jó értelemben. Tehát ilyen kis kompakt. Tehát nem az van, mint nagyon sok másik open world játékban, hogy hú, mekkora terület, aztán a fele a sivatag, a másik fele óceán, érted? Tehát, hogy így. Igen. Hanem tényleg tele van rakva az egész érdekes kis mikrohelyszínekkel, mindegyik mikrohelyszínen elmond a játék sokszor egy ilyen görög történetet, tehát, hogy volt, ahol... Igen, referál. Igen, tehát, hogy ott elkezdi mondani Prométeusz meg Zeus, hogy így, ez a falu, most nem is tudom már kicsoda, talán Orpheus meg Euridikének a történetét, hogy így ilyen szerelmesek voltak, és akkor Zeus árruhában meglátogatta őket, és akkor befogadták a házukba, és akkor utána elment a faluba, ahonnan Orpheus meg Euridikét így száműzték, és akkor ott meg senki nem fogadta be. Hát aztán Zeus jól szétdulta a falut, meg így földeltette egyenlővé, és akkor utána visszament Orpheushoz és Euridikéhez, és akkor mondta, hogy hát olyan jó fejek voltok, adnák nektek valami jutalmat, és akkor így végül is az lett a jutalom, hogy ugye örökre együtt maradjanak, és akkor, hogy, vagy hogy egyik se élje túl a másikat, hogy mind a kettőt fává változtatta, amik így egymásból csavarodnak, és akkor az egyiket kivágják, akkor a másik is megpusztul, és akkor így mondja az, hogy jaj, olyan jó fej voltam, és akkor így a Prometheus mondja, hogy hát szerintem ők egy kicsit másra gondoltak, de mindegy is. De most már nem tudják elmondani. De a lényeg az, imádom, hogy... a kettejük interakciója annyira vicces, hogy nagyon. Igen, tehát de itt is elmondtak gyakorlatilag egy percbe egy egész görög lírát, vagy eposzt, vagy sztorit, ami igazándiból, akárhogy is veszük, szegről végül irodalom, csak hát nincs túl komolyan véve, meg nem ez a hangsúly, de benne van, tehát nagyon sok ilyen hát kis hát meg mikro... nem úgy van előadva, igen, de hogy ennek erre alapvetően, mint azt mondtam már egyébként, alapvetően pontos. De igen, nagyon sok ilyen kis mikrohelyszín, utalás van, és tényleg jól össze van rakva a map. Tehát nem olyan monumentális, de bármerre fordulsz, találsz valami izgalmas dolgot, valami egyedi dolgot, valami hát meg tök sok megcsinálni való, van. Sok különböző magas karakter. Magas sziklafalak, kis tavak, kis lagúnák, kis folyók, zöld mezők, erdőségek, ilyen hadigépezetekkel fel... darabolt területet, hogy tök sokszínű. Igen, és pont elég nagy ahhoz, hogy ne érezd azt, hogy be vagy zárva egy ilyen kis folyosóba, meg így tényleg a jobbnál jobb ilyen repülős képességeidet, meg a lovakat, meg a nem tudom, a főnixeret így ki tud használni, meg szárnyalhatsz a magasba, meg minden, de nem annyira nagy, hogy így az se tud, hogy mi merre, meddig, és egy idő után, ami azért elég hamar be fog következni, hogyha játszol a játékkal, elkezdenek ismerőssé válni a helyszínek. És akkor érted, akkor már nem az van, hogy ott egy random rom, ahol még nem voltam, és mennem kell XP-t gyűjteni, vagy kifarmolni valamit, hanem hogy ott van az a templom, ahol kiszabadítottam a nem tudom én kit, vagy ott van az a sziklacsúcs, ahol legyőztem azt a baromi nagy hárpiát, vagy griffmadarat, vagy nem én is tudom mit. Tehát, hogy így meg lesz úgymond a helyszíneknek úgymond a külön kis emlékképe a játékban. Igen. És ugyanezt tudja az Zelda is, ezt megjegyzem, de hogy mennyire király az, és ezt én annyira szoktam díjazni, amikor van egy alapvetően egy viszonylag kisebb helyszín, mint amennyit így elsőre így megvárnál, vagy amit megszoktál mondjuk más ilyen open world játékokból, főleg amiket a Ubisoft termel ki magából, és így igazándiból belakod. És így tök jó, de egyébként ettől függetlenül egy csomó ilyen Ubisoftos dolog visszaköszön a mász fel ide, szinkronizáld a tájat. Jó, igen. Az ilyen, oké, hála az ének vissza van véve, területenként egy, szerintem teljesen okés, de ettől függetlenül létezik a mász fel ide, szinkronizáld a tájat, legugolsz a bokorban. You are hidden now. Az ilyen annyira Assassin's Creed-es, tudod, ez a... Hallod? Álcázban vagy. Hosszú-hosszú idő után az első nyomorult Ubisoft játék, ahol ezt a toronyba mászó szinkronizálást élvezem. Mert nincs túl tolva. Én is, de ez hozzátartozik, hogy azért van, mert nincs sok. Igen, van 4 vagy 5 darab. És köszönjük el, elég is. És az a mechanika viszont, lehet, hogy így fölmászol bárhova, kicsit magasabbra, hogy tényleg lássál is valamit, és elkezded nézni, hogy így betájoljad, hogy így felfedezed ja, a különféle szerintem elég cool. Érdeklődési pontokat, az nekem személy szerint tetszik, de így objektíven nézve is egy sokkal királyabb mechanizmus, mint az, hogy fölmászol egy helyre, szinkelsz, és akkor megjelenik 25 csillió kis bizbasz a mapon, és azt se tudod, hogy mi, hol, merre, meddig, meg úristen, bár megint 25 el kell menned. Nem. Körbenézel, hopp, az érdeke, akkor arra megyek. Vagy kicsit körbenézel, ott találsz pár pontot, mert úgyse fogod az összeset megtalálni, és akkor így eldöntöd, hogy melyik érdekel. Tehát mondom, összességében azt meg tudom meg nem is mondani, látod egyébként. Én nekem az a tapasztalatom, hogy egy helyről állva, a körbe pöröksz, mondjuk a közepén lévő szobron, nem látsz mindent. Nincs ilyen végtelen belátásod, viszont elég jól átlátsz falakon egyeken egyébként. Igen, az annyira nem zavarja. Nem tudom, hogy ez PC-n hogy van, mert PC-n játszom, de hogy nem egérbillentyűzettel. A kontroller ugye tök jól remeg, amikor ugye a közelében vagy. Jó, hát szóval, itt hogy ugye nem remeg. Itt tök jól meg lehet találni őket. Itt ugye nem remeg, csak hát ugye gondolom, fénylik a kurzor. Azt ennyi. De mondom, összességében... Ez annyira kontrolleres játéknak tűnik, nagyon, nagyon simán élvezem is kontrollerrel amúgy. Simán játszható kontrollerrel. De mondom, tehát összességében azt tudom mondani, mint olyan ember, aki egyrészt nagyon szereti és sokat játszott Zelda játékokkal, főleg régebbiekkel, meg a Breath of the Wild-ba is beletolt 60 órát, és most a Phoenix Rising-nál 30 akárhány óránál tartok, hogy ez egy a legjobb módja annak, hogy lemásoljanak dolgokat egy videójátékból, és azt így tovább finomítsák és tökéletesítsék. Igen, egyre többször történik ez a játékiparban, de vannak példák, amikor nehezebb haragudni. Nem, ez az az eset, vagy nem is kell. Kéne. Így kell csinálni, meg tehát, hogy így másoljunk egymásról játék mechanikákat, mert tényleg azt nem szeretem én sem, amikor így megy a rángás egy-egy cégnek, hogy így lövédettük ezt, és akkor ezt nehogy bárki lemásolja, tehát, hogy így hogy ne legyen ez a copy jelenség, mert az nettó hülyeség, mert akkor a Doom a világ összes FPS-ét végig perelhetné ezzel a felkiáltással. Az nem jó, amikor assetet lopnak. Tehát amikor konkrétan Ctrl-C, Ctrl-V valami, de az, amikor fognak egy jó mechanizmust. Merítenek belőle, azt tovább gondolják, esetleg lecsupaszítják, és valamit még hozzáadnak, plusz még a saját assetjeiket, az tök király. És itt pont ez történt. És ráadásul egy triplás játéknál történt meg, ami kivételesen még a Ubisofttól is jön. Tehát ez így együtt, egy olyan ritka együttállás. De én tökre örülök neki, és mondom, baromi jó játék lett. Nekem hát meg alig várom a DLC-it, hajaj, mert mit tudom én. Hát hajaj, igen. Ugyanúgy Season Pass, 3 DLC, azt hiszem, vagy 4 már be van jelentve. Ja, és ami még pozitív csalódás volt, hogy van mikrotranszakció a játékban, tehát miért ne adjuk meg a lehetőséget, skinekre, hogy a hülye az még több pénzt vágjon hozzánk, viszont csak és kizárólag kozmetikai extrákra. Engem az ilyen mikrotranszakció nem zavar amúgy. Nincs, és várjál, nincs az benne, hogy azt érzed, hogy ez a játék nagyon farmolós, és meg kell venned azt a boostot, mert megtanulták az Assassin's Creed Odyssey-ből, hogy az is hülyeség, de cserébe az összes kozmetikai cucc idővel kifarmolható, akár egy gyér is. Igen? Ha játszol. Igen, úgy van, hogy a Hermes az hetente reszettel és ad a fizetős cuccok közül 4-et, és van, mit tudom én, 30. Ja, azok a heti challenge-ek, amikből egyet sem csináltam meg még. Jú, meg erről nem is beszéltük, hogy vannak challenge-ek, amiket csinál az ember, de beadja a játék akkor is, ha már megcsináltad. Igen. Nem minden szituációban egyébként, mert nem minden challenge-et adott be visszamenőleg. Tehát, hogy van olyan, hogy mit tudom én, ölj meg 40 szörnyet, és oké, de már megöltem 40-et a játék eddigi karrierem alatt, de hogy beadja a challenge-eket úgyis, nagyon menő. Jajjá. Ezek nem a fizetős challenge-ek, ezek az egyéb challenge-ek, de hogy ilyenkor tök így tudod hazamenni, és így, ó, kész van 2, beváltod, mind a 2 helyére olyat kapsz, ami szintén kész van, beváltod, megint olyat kapsz, így, ó, mennyi cuccom lett hirtelen. De hogy tök pozitív az is, hogy tudsz unlockolni úgymond fizetős kontentet ingyen a játékban. Csak na, az mondjuk tényleg király. Tehát, hogy így, és igazándiból a játékban lévő alapskinnek is legtöbb azért elég menő, tehát hogy így nem érzed azt, hogy téged most így lespóroltak valamivel. Nem, azt egyáltalán nem, nekem a legtöbb nem tetszik egyébként, de ezzel nincsen semmi baj, mert nyilván használhatom azt, ami tetszik. Igen, nekem a katona ruha az, ami vagy katona armor, vagy nem tudom, minek hívja a játék. Egyébként nekem az tetszik, én azt használom mindenen. De akármilyen eszközt használok, az van rajta. Az is egyébként nekem nagyon szimpatikus volt még, csak hogy így eszembe jutott, hogy bármelyik cuccodnak a kinézetét átrakhatod, tehát így transmogrifálhatod. Nem bármelyikét, mert a főnixedét nem, a lovadét nem. De azoknak a skinjeit is átváltathatod. A lova, a főnixét meg a lóvét nem. De azoknak is át lehet. Szerintem csak paraméterenként. Tehát, hogy... Tudod azokat is. Az összes ilyen cuccodat így át tudod skinnezni teljesen büntetlenül bármikor. Szerintem nem. És a Zeldában meg ott az volt, hogyha találtál egy, mit tudom én, egy ilyen nagyon sutyerák ruhát, vagy végre felfejlesztetted, egyszerűen nem tudtál mást hordani, mert annak voltak jó statjai, azt csóközön. Tehát, hogy szerintem a hátasodat nem tudod átszkinezni, de most melyik is megnézem. Jó, lehet, hogy a hátast nem, de ott igazán nekem van egy elég menő hátasom, és azt használom. Tehát hátasból én nem találtam sokat, de az nem is olyan hiányos. Én egy lila izét használom. Én is azt használom, igen. Valószínűleg ugyanarról a hátasról beszélünk. De hogy én a szarvast használnám, ha lehetne, de nem lehet áthúzni, ez biztos. A kardot, ilyeneket át lehet, tehát én most Az, mondjuk ennek egyébként, ez meg tök vicces, mert ennek van egy olyan mellékhatása, hogy nekem a karakterem gyakorlatilag az első stream óta ugyanúgy néz ki. Most megváltozott a felszerelésem színe, mert ugye kihúztam a Twitch-es skineket. De hogy egyébként a ruhám, a sisakom, a páncélom, és egyébként a fegyvereim is, meg a szárnyam, az a leges-leges legeleje óta ugyanaz. A szárnyakból is... ezt meg, úgyhogy én most nem látlak. A szárnyakból is nagyon vagány skinek vannak. Pedig nagyon sok szárnyam van, és nagyon-nagyon vagányak vannak. Tehát van most már például egy ilyen fekete-vörös, amilyen olyan, mint ilyen tűzégne. Csak a kék még mindig jobban tetszik, de hogy érted? Tehát, hogy vannak nagyon-nagyon vagány skinek, amik nagyon királyul néznek ki. Úgyhogy összességében nekem de a legjobban a képességek néznek ki. Nekem személy szerint jobban tetszik. Mondom, abban... én többet csak azért nem tudok dönteni, mert én nem játszottam az Eldával csak 3 órát, vagy 4-en. De mondom, és annyi időt nem lehet ugye elmondani. Mind a két játék fantasztikus, de ami itt a Phoenix-et illeti, tehát ezt bátran tudjuk ajánlani szerintem bárkinek. Kipróbálásra. Hát a Phoenix-edet tudod customizálni. Azt tudod, igen. A What the hell? Én viszonylag biztos vagyok benne, hogy ez nem volt így mindig. Én már az elején kioldottam egy skint, amikor még meg se volt a madár, úgyhogy csak onnan tudom, hogy lehet. Teljesen meg vagyok lepődve egyébként. Hát ez lehet olyan, de már mint hogy teljesen meg vagyok. Stamina tördés a karddal. Lehet ugye ez az effekt nálad. De figyelj. Lehet, abszolút egyébként. Ez a legszebb. De a lovat nem, az valamiért nem lehet. Végig tolsz egy játékot anélkül, hogy tudtál volna egy elég kulcsfontosságú skilledről. Ja, ne is mond. Amivel lehet, hogy nem kevesebb. Nyilván én ilyenekről nem tudok semmit. Amivel lehet, hogy nem kicsit lett volna könnyebb a játék. De figyelj, hard mode, tehát így challenge, kihívás. Csukott szemmel Dark Soul-ozni. Na jó, valami nem jó. Úgyhogy mondom, mindenki, aki így egy Zelda jellegű, könnyed, görögös, vagány élményre vágyik, akkor Phoenix Rising. Egy dolgot, csak ajánlani tudjuk. Egy dolgot nem szeretnék, hogy utána ezt a játékot kezdje el mondjuk évente spammelni a Ubisoft. Mármint nem úgy, jaj, hogy az alapjáték kap kiegészítőt, mármint ez, hanem úgy, hogy megjelenik. Hanem minden évben megjelenik egy új Phoenix. Egy külön, mert az viszont ott már azt már most borítékolom, hogyha ez lesz, hogy a következőnél tuti az lesz a mondás, és valószínűleg én is ugyanezt fogom mondani, hogy hát igen, jó, látszik, hogy ugyanazokat, meg egy kicsit finom hangoltak még rajta, mint az előző, de gyakorlatilag ez ugyanaz, mint a Phoenix Rising. Érted? Tehát, hogy így... Hát abban az esetben, ha ugyanaz, érted? Ha nem tudnak szignifikánsat, de hogy most jelenleg nekem sem az lebeg előttem, hogy na, ennek egy folytatás, mindenképpen kéne ennek egy folytatás. Tehát, hogy kell idő, hogy legyen, elteljen közte. De sajnos igaza van Connornak, hogy simán lehet, hogy ebből fejös tehén lesz. Érted? Mert hogy ha örülnek neki az emberek. De hogyha közben meg mondjuk jól csinálnák, ami érted, akár meg is történhetne, mert hogy a játék maga jó. Igen. Van esély arra, hogy ugyanezeket az értékeket fenntartva a következő rész is lehet jó. Hát nézd, én csak azt tudom mondani, hogy Far Cry 3 és utána lévő Far Cry-ok története. Tehát Far Cry 3... Far Cry 4 nagyon jó van. Én a Far Cry 3-ot imádtam, ja, de okay, most lényegtelen ki hol csatlakozott be a Far Cry szériába, vagy nem csatlakozott be. Aztán utána jött a 4. Ja, hogy ugyanezt eladni évről évre. Hát ha jó lenne, ha nem. Jött igen. A nem tudom én melyik Far Cry, aztán jött a posztapokaliptikus szivárvány Far Cry, tehát így, és akkor így ott az a Far Cry jött utána, a Far Cry 5-öt követte a rózsaszín Far Cry-ot. Igen. És akkor ott állsz, és így azt mondod, hogy de gyerekek, még a map is ugyanaz majdnem. Tehát, hogy most mi van? Szóval hát a Far Cry 5 és a rózsaszín Far Cry 5 között igen, de az csak 40 euróért adtánk. Szóval azt mondom, hogy a Phoenix Rising nagyon király. 5 éven belül ne akarjanak új részt, és akkor jók vagyunk. Tehát valószínűleg, ha csak tényleg nem csinálnak valamit, tehát hogyha elkezdik ezt is sorozat gyártani, az nem fog jót tenni. Yeah. Mondjuk másfél évente egy újat kiadnak, akkor az azt jelenti, hogy a következő a 2022-ben jön ki, aztán utána 23-24, mondjuk 24-be. 2025-ben vehetsz egy következő Immortals Phoenix Risingot. Kb. Tehát ha most így a trendet figyeljük a Ubisoftnál, akkor én azt mondanám, hogy a 24-25-öset vedd meg. Jó, azért azt mondjuk hozzátehetjük, hogy amúgy sztori az a mitológiában akad. Az akad bőven, tehát egyiptomi... Ezt nyilván tudjuk. Távol-keleti, van merítés. Az én szerintem még a görög mitológián belül is jók lennénk még. Igen, bár már itt mondom, de inkább itt egy DLC-ben elmennek. Még ne is gondolkozzunk a következő részen. Nem, itt csak mondom, hogy ezt remélem nem csinálják, hogy akkor egy-másfél évente egy újabb fejős tehint kiadnak ebből, mert az egyrészt nem fog akkor átütni, és csak így elinflálja ezt az amúgy nagyon jól induló új. Én is majdnem azt brandet. A szemfestést választottam, ami neked van a csajon. Ja, az de erős. Aztán a chat hozott egy erősen szexuális töltetű hasonlatot, és onnan nem tudtam elvonatkoztatni utána, úgyhogy végül elbúcsúztam attól a festéstől. Latex búslakodó van benne? Nem. Nem, de orális szexre való utalás akad. Na, és ha már így akkor a latex búszlakodó szóba került, mit szólnál, ha váltanánk? Orális szex? Cyberpunk! Cyberpunk, abszolút. Jaj, imádom. Cyberpunk. Meddig jutottál benne? Azt láttam, hogy streameltél. Hajjaj, de mint a gép. Amúgy, tehát... Hogy is mondtam, nem voltak nagy elvárásaim a stream nézettségekkel szemben az én. Ja, a stream vállam. Nézettségekkel. Hát, ja, a stream nézettségekkel szemben nekem se. De hogy ja, azt is sikerült alulmulni, tehát, hogy így. De nem baj. Tehát, hogy nagyon élvezem a játékot, tehát, hogy fantasztikus. De viszont itt az elején két dolgot azt így le kell szögeznünk, szerintem. Tehát, hogy felelős influencerként, videójáték influencerként szerintem azt le kell szögeznünk, hogy válasszuk külön azt, hogy mi mennyire élvezzük a játékot, meg úgy maga a játék, amikor működik, az mennyire jól működik, attól, hogy mennyi technikai probléma van vele, mert van. Tehát kezdve a bug halmaztól, amitől szerintem senki sem mentes, csak valakit kevésbé érint, mint például engem, valakit pedig nagyon is érint, főleg a előző generációs konzol felhasználókat, szóval ebből elég nagy botrány is mondjuk, van. Oké, tehát hogy alapvetően teljesen igazad van abban, hogy külön kell venni a dolgokat, de ami az előző generációs konzollal történt, azért az elég nagy blama. Hát az elég nagy balama. Tehát, hogy azért az elég nagy balama. Tehát, hogy disclaimer, én alapvetően valószínűleg nagyon fogom dicsérni a játékot, viszont azt én is aláírom, hogy elég nagy gázhibák vannak benne. Főleg ez az előző generációs konzol, ami ott van, ilyen technikai hiba. Tehát, hogy aki még nem vette meg, és csak ezekre a platformokra vehetné meg, vagy esetleg a PC-jel mondjuk nem így ilyen elég high-end, konfiguráció, az még várjon vele egy pár hetet legalább, mert olyan optimalizáló, meg egyébként csak fognak valószínűleg nem kijönni. Hetekről van szó. Tehát, hogy itt azért nagyon sanszos, hogy egy ilyen 3 hónappal számolhat. Hát jó, és helyre fogják hozni, és egy tök jó játék lesz egyébként, és már most tök jó, és tökre élvezem például én, de hogy szóval nálam futni is gyönyörűen fut. De hogy egy olyan PC-n, ami nem feltétlenül indokolt. Érted? Tehát nem ennek kéne lennie az etalonnak ebben az esetben, hogy ezen a gépen fut. Igen. Nem azt mondom, hogy az ultra legmagasabb grafikai beállításokat is mindenhol tudnia kell tartani. 60 FPS-sel nagyon sokan, 1400, és én például nem is játszom Full HD felett. Tehát, hogy nem játszom 1080p felett, mert hogy én nem tudok streamelni felett, meg nincs sem monitorom, de hogy azért nincs monitorom, mert nem is fontos annyira. És így nagyon szépen fut. De hogy egyébként nagyon-nagyon kérdéses dolgok történnek. Én csak vicces bugokkal találkoztam egyébként eddig. A vicces bugokkal viszont gyakorlatilag bármilyen szempontból. Tehát volt olyan vicces bug, amibe belehaltam azonnal. Ez már volt egy bug, ami többször megtörtént. Ha kimegyek a háznak, ahol lakunk, annak a főbejáratán, akkor rendszeresen meghalok. Azt hogy? Hát kilépek az ajtón, és összeesik a karakterem. Wow. Most az utolsó alkalommal történt egy olyan, hogy kimentem, felugrottam a korlátra, és a korláton lerohantam. És kicsit olyan volt, mintha a korláton nem lerohantam volna, hanem így tudod, így lecsúsztam volna felgyorsulva egy lejtőn, és amint leértem a korlátra, meghaltam. És ez volt már ilyen, hogy így elindulok, és ha azon a lépcsőn lemegyek, akkor az alján meghalok. Ő. És akkor tudod, ez ilyen... Én olyannal találkoztam az egyik küldinél, hogy be kellett törni az ablakon, tehát hogy az ablakot betöröd és ott bemászol, mm-hmm. és amikor be akartam mászni, kb. Egy kilométerrel odébra kilőtt. Uff, igen, ilyeneket láttam. Volt egy küldi, ami így mondta, így a küldi, hogy menjél oda és vedd fel a jutalmadat, és így oda megyek, és nem nyílik ki az ajtó. Igen, na, akkor beszéljük először meg a bugokat, amikkel találkoztunk mi, meg amúgy nem vannak. Nem biztos, hogy a bugokkal kéne kezdeni, inkább átfogóan, de igen, szóval, hogy nálad elszokta Silverhand, elszokta hagyni a cigieit? Igen, tehát, hogy ezek így előfordulnak viszonylag rendszeresen, hogy a karaktereknek, ha van valami a kezében, és közben így járkálnak, magyaráznak, az így deszinkelődik, és akkor így össze-vissza így lebeg, vagy beakad valahol, és hiába maradott a cigi a kezében, az a cigi ott így egyszerűen így beégett ott egy helyre, és akkor az úgy ott marad addig. De ezek igazániból nem olyan problémások. Nem. Ami engem személy szerint kicsit bosszantott, de nem vészes ez se, az, hogy a UI, tehát az interfész, ami így kijelzi a dolgokat, hogy hova menjél, mit csináljál, hol van küldetés, merre van küldetés, hány méterre van, az néha így nem frissül be. Néha, de ezt mondom ilyen... Na, én ilyennel nem találkoztam egyébként szerintem. Nekem ilyen hosszabb játék után, tehát mit tudom, ilyen 3-4 óra után kezd egy kicsit így néhol így elszállni, és akkor újra töltöd. A nyelv, tehát, hogy minden egyes indításnál be kell állítanod újra a magyar nyelvet. Itt valószínűleg az van, hogy vagy nem frissíti rendesen azt a config file-t, ahol ez így le van tárolva, vagy frissíti, csak amikor utána szinkronizálja, amikor kilépsz a játékból újra, akkor megint igen. Visszafrissíti az eredetit, ami az angol, és akkor minden egyes. Tehát, hogy igen, vannak ilyenek is. Most ugye a komoly technikai problémával egyikünk se találkozott, tehát amiatt a konzolokon van, ugye a textúrák, meg mi egymás, az tényleg hát nekem azért úgy nézett ki, hogy te a streamelésével küzdött azért a géped. Nekem? Mire gondolsz? Igen, nem volt szép az FPS szám. Nem tudom, nekem abszolút nem volt zavar. Jó, nem volt olyan 120 FPS, tehát hogy az nem úgy értem, hanem nem volt 60. A stream az biztos, hogy nem. Amikor én belenéztem, nem tudom, hogy... Én azt hittem, azért nincs webkamerád egyébként. Mert hogy terhelést szedsz le a gépről. Ja, nem. Nem tudom. Jó, lehet, hogy nincs 60, azt aláírom. De az azért van valószínűleg, mert... Tehát, hogy nálam a proci az overkill, viszont a videókari az egy ilyen középkategória. Vagy ezt több helyen láttam már egyébként, hogy így streamelték a játékot, és hogy így valami nem volt jó, de így konstans tudott, tehát hogy valami nem volt oké, és valószínűleg az, hogy terhelő, mint az atom. Tehát, hogy iszonyat, tehát én ugye úgy tudom, tehát én úgy streamelem, és én remélem csak, hogy tényleg oké, és nincs benne az a probléma, amit látok másoknál, csak magamnál nem vettem észre, hogy ugye fut egy gépen, és streameli egy másik. Ja, igen. Tehát, hogy így el van osztva a terhelés, és körülbelül így ezért vagyok benne viszonylag... Nem tudom, így biztos, hogy talán okés, de hogy amúgy iszonyat terhelő. Viszont ez az iszonyat terhelőhöz hozzátenném azt, hogy ez egy nagyon más open world játék, mint a legtöbb open world játék. Az tehát biztos. Ugye a legtöbb open world játék a síkban open world, hogy így mehetsz jobbra-balra. Itt olyan 3D-s jelenlét van, folyosó az út alatt, mit igen. tudom én. Igen. Iszonyatosan komplex amúgy a map egy átlagos open world-höz képest. Tehát, hogy mondom, felelős influencerként ezért mondtam, hogy tehát szeretném, ha megemlékeznénk ezekről a nyilvánvaló és bizonyos platformokon elég súlyos hibákról. Abszolút, igen, és viszont... abszolút is foglalkozni kell vele a cég részéről, tehát ezeket nem, a PlayStation 4 Xbox verzió, ez közel játszhatatlan jelenleg. Viszont ide is hozzátartozik, hogy nagyon-nagyon sok a visszaélés a témával. Van például egy kép, azt nem tudom, láttad-e, egy ilyen nagyon ronda csávó, akinek a félkeze ilyen implantátum, de nagyon-nagyon ronda, de tudod, ilyen, ha hunyorítasz, egy kicsit hasonlít Silverhandre. És nagyon sokan azt a képet futtatják az interneten, jaj. Hogy ennyire downgrade-elve lett a grafikája a játéknak, de hogy az nem Silverhand. Az egy hajléktalan az utcára, érted? Tehát befotóztak egy random hajléktalant, és párhuzamba állítják az egyik főhőssel. És amúgy ez a karakter PC-n is ronda, találkoztam vele. De mondom, tehát, hogy vannak nyilvánvaló és elég súlyos hibák, viszont... én személy szerint nem találkoztam PC-n olyan tényleg nagyon gáz hibával. Jó, a UI néha elszáll kicsit furán, a küldetés egy-egy ilyen mellékküldetés időnként beakadt, tehát hogy nem akartam megadni, aztán amikor másnap beléptem a játékba, egyszer csak ott így köszi, hogy megcsináltad! Köszi, hogy megcsináltad! Köszi, hogy megcsináltad! XP, XP, XP, háromszor egymás után különböző. Igen, és akkor jó, akkor utólag így feleszpélt a játék, hogy így megadtam, vagy kijött egy hotfix hozzá, és akkor az így ezt így helyre billentette. De hogy én alapvetően, mint magánember úgy vagyok ezzel, hogy egyszerűen egy olyan mennyiségű és minőségű content van ebben a játékban, hogy csak ennyi hiba van benne, azt szerintem, mármint amennyivel én találkoztam, észre se veszem. Jó én bevallom őszintén, nem vagyok ennyire pozitív. Mármint, hogy én nagyon-nagyon élvezem a sztorit, nagyon-nagyon élvezem a világot, az egész cyberpunk világot, tehát nem... Miért kell elnevezni egy műfajra egy játékot? Szóval, hogy az egész világot, ami a cyberpunk műfajba illeszkedik, nagyon-nagyon élvezem, de egyébként én nagyon sok helyen érzek elég egyértelmű hiányosságokat a játék közben. Tehát, hogy én nagyon-nagyon félek attól, hogy a legtöbb fegyverrel már találkoztam. Ma hogy érted, hogy találkoztál a legtöbb fegyverrel? Hogy a legtöbb különböző fajta fegyverrel találkoztam már. Úgyhogy a játék legelején vagyok, és hogy nem hiszem, hogy lesz nagyon sok különböző további. És hogy szerintem nincs elegendő fegyvertípus. Aha, aha. Jó, oké. Úgyhogy, és egyébként ezt pont meséltem, vagy beszélgettünk erről a streambe, ez nekem azért ilyen nagyon Achilles sarka, mert a cyberpunknak ez az egész ilyen mindenféle ember keresi külön a boldogulását, és akkor a saját felszerelésedet a legjobban, lehető legjobban magadhoz igazítod, abba ennél egy sokkal magasabb szintű fegyver modifikáció és sokkal magasabb szintű fegyver létszám ugyanúgy automodifikáció is tartozna, abban nem vagyok 100%-ig biztos, hogy egyáltalán nincs-e, vagy csak nagyon minimális. Van amúgy bármilyen szintű? Autotuning? Autotuning? Nem találkoztam vele. Autókat tudsz vásárolni, és meg motorokat. Nincs. De így külön tuningulni nem tudod, az lehet, hogy majd DLC-be jön. Szóval, hogy az is... Apropó. Én ezt nagyon adom, és oké, de hogy abból adódom, hogy a cyberpunk mint műfaj arról szól, hogy ezek az emberek mindegyediek, és mindegyiknek a saját gírje teljesen saját magára van setupolva, ezek szerintem nagyon-nagyon fontos dolgok. A fegyverek hiánya, az meg hatványozottan fontos. Oké, értem, megtaláltam az első streamben, és egyébként azóta lecseréltem, de hogy megtaláltam a kedvenc fegyveremet körülbelül ugyanazzal a loadout-tal, és nyilván arra a loadout-ra is húzom magam. De hogy ez nem sok. Érted? Ennél az, hogyha most valaki ugye azt pedzegeti ugye a fejlesztők közül, hogy ő 175 órát ölt bele, és még nincs a végén, tehát ugye ő csinál mindent, 175 órán keresztül ez a fegyver felhozatal nem elég. Szerintem legalábbis. És egyébként, ha már ezen a vonalon megyünk, én ugyanezt érzem a, mind a kiberverekre, mind a fegyverekre, mint a fejlesztésekre, hogy a legtöbb, hogy van, van egy pár, de hogy a legtöbb arányaiban semmit mondó. A kiberverek közül biztos. Tehát, hogy nincsen semmilyen szuper izgi, érted? Tehát, hogy vagy, tehát vannak izgik, de hogy így viszonylag pár, kevés. A legtöbb ilyen 5%-kal ez több, 10%-kal az több. Igen, a karra de, meg a lábakra lehet olyan... menő dolgokat rakni egyébként csak. Igen, és hogy én egy kicsit ennél több menő dolgot várnék. Tehát mit tudom én mondjuk, van olyan tenyércsatlakozó, ami lehetővé teszi, hogy lásd a pattanó golyót, de hogy akkor lehetne olyan tenyércsatlakozó, ami érted. Tehát hogy egy kicsit több ilyen olyan dolog, ami nem csak százalékokat ad hozzá, meg nem csak ilyeneket rak hozzá, és nyilvánvalóan ezek a kiberverek nem is feltétlenül, a valóságban belegondolsz, nem feltétlenül mindegyiknek kell szétnyílnia, meg nem kell szétnyílnia az embernek mindig, meg mit tudom én. Bár egyébként szerintem elég cool lenne, ha azt a teljesen széthekkelt robot, tudod, aki az elején, viszonylag az elején van, na odáig mondjuk el tudnád magad hekkelni, de hogy ahogy így nézegettem, így alapvetően a legtöbb egy ilyen pár százalékot ad. Igen. Ehhez ahhoz. Igen, tehát ilyen kis épp hogy szignifikáns boostot. Valamilyen. De én szerintem úgy voltak vele, de mondom, ez a mire gondolhat a költő típusú gondolkodás. Ez az egyébként. Vesz, de, igen. Tehát, hogy úgy vannak vele, hogy hát nézd, lehet fegyverekkel harcolni, lehet hackkelni, és van még valami? Most amivel én... Ja, meg közelharci fegyverek, meg lehet boxolni is, tehát hogy így puszta kézzel. Nem tudom, hogy van-e még más dolog. És nyilván pontosan látom, hogy ezeket mindet tudod külön. Igen, és tehát, ezek, el tudsz ezekbe az irányokba tekkelni. Ezeken belül azért van elég választék, de tény, hogy egyikben sem olyan szintű mély, mint hogyha csak erre lett volna ráhúzva az egész játék. Én viszonylag játék. Gyakran ilyen felhalmozódik ilyen 5-6 ponton, mire rájövök, hogy ó, elkezdhetném elosztogatni őket. Érted? Mert hogy nem érzem azt, hogy olyan elképesztően befolyásolnák, és mondom, ettől függetlenül a sztori tekintetében, meg a játékmenet tekintetében tökre élvezem. Én egyébként konkrétan, ha jól tudom, egy ilyen okos hacker vonalra mész. Ó, 20-as intellektus, igen. Már is? Wow, én akkor nagyon sokkal kevesebbet játszottam, mint te. Hallod? Igen? Kb. A 10x-edik óra után jutottam el oda, hogy felvillant a Cyberpunk felirat, tehát amikor így azt a idézőres tutorial részt megcsináltad. A gameplay egy az egyben Watch Dogs, ez nem igaz. Ez nagyon erősen nem igaz. Ez nagyon-nagyon erősen nem igaz. Van áthallás, az igaz, de kb. Nekem az volt az impresszióm, hogy így kellett volna hackkelni tudni a Watch Dogs-ban. Hát hackkelés van mindkettőben, tehát ezt aláírom én is, hogy ez így van. Így kellett volna működjön a hacker mechanizmus. De hogy a Watch Dogs nagyon messze van azért ennek a játékmenetétől. Tehát jó, az ott van, hogy mész az utcán, és bárkit szkennelsz, igen, Watch Dogs. Az is ott van, hogy így végig hackkeled így A pontból B-be, B pontból C-be, C pontból D-be magadat, és akkor közben így hackkeled az ellenfeleket. Combat gameplay sem az. De tehát, hogy egyszerűen sokkal intuitívabban és sokkal élvezetesebben oldották itt meg, mint a Watch Dogs-ban. Meg az egyik TPS, a másik FPS, tehát hogy nem már. Jó, igen, mert, hogy, mert ez csak így alátámasztja, hogy nem lehet igaz. Mert a Watch Dogs az csak TPS, nem? Igen, ez csak TPS. Hát, nem, nincs. Ja, a Watch Dogs nagyon-nagyon örülne, ha közelébe lenne ennek. Ilyen értelemben nyilván nem másért, tehát, hogy de alapvetően bármilyen értelemben. De hogy nem, teljesen, tehát, hogy nem ugyanaz. Szóval, ja, izgi, én egyébként egy azt kezdtem el mondani, hogy én egy ilyen gunslinger vonalra mentem el. Gyakorlatilag két fegyverrel rohangászom, mind a kettő lassan lő, de nagyot üt. Tehát, hogy revolver és sniper. A sniper az meg ez a tech, Igen, az töltős. Fegyver kategória, töltős. Ami átlő a falon. Töltős és átlő a falon. Igen. Megérkezek valahova, felháborodik mindenki, és így tum-tum-tum-tum fejesek, nyugalomban, srácok. És közelre meg ilyen revolver-szerű fegyverrel toltam eddig, de izé normális tára volt, tehát nem forgótáras, most már forgótáras. Hmm. Hat lövetűvel veretem, viszont letépi az arcát. Szóval én így erre, test és reflexek. Én... Meg a chill, meg a nyugalom. Test, reflexek és nyugalom. Én intellektus, csak intellektus, és ilyen mester hacker szamuráj vagyok, céges aha. Mester hacker szamuráj. És céges vagyok én is. Nagyon. Céges vagyok én is. Nagyon tetszik a hackkelés. Tehát az, hogy egyrészt meg tudod azt csinálni, ugye, hogy behekkeled magad a kamerákon keresztül, és úgy ölsz meg, vagy így nem feltétlenül kell megöljél, hanem így kiütni mindenkit, mert én nem szeretek ölni a játékban amúgy. Tehát úgy ütsz ki mindenkit, hogy ott se voltál, és egy puskagolyó nem dördült el. Azt hiszem, nagyon király. És... Na, én nem ebbe az irányba mentem, én nagyon sok, amik cyberpunkos történeteket olvastam, és nagyon szeretek, azok általában olyan főhősökkel játszanak, akik nem akarnak megölni mindenkit, nem akarnak mindenkivel rosszba lenni, de ha valahol meg kell ölni mindenkit, vagy akár egy icipicit is, úgy néz ki, mintha megérdemelnék, hogy megölnek mindenkit. Azokat viszont igen. Tehát azokat összecsomagolom. És volt is egy ilyen része, ahol tudod, be kell menni abba a bárba, amikor keresed azt, aki téged megbízott az elején a küldivel. Uh-huh. Ott így a csetem írta, hogy hát itt mindenki, akit eddig láttak ott, az megölt mindenkit. Tudod, leadod az elején a fegyvered, de viszonylag könnyű ököllel megölni valakit, és utána megölni mindenki mást. Én meg gyakorlatilag besétáltam a bárba, mondanám, hogy lopakodtam, de hogy ez egy erős túlzás, tehát hogy így nem bujkáltam meg ilyenek, hanem csak nem kerültem be a látószögükbe. Besétáltam a főnökhöz, és megbeszéltem vele, hogy adja oda az infót. És odaadta az infót, és kisétáltam a hátsó kijáraton, mert hogyha tehát nekem, ugye, hogyha most így roleplayezésre gondolunk, ugye nyilván nem változtatom el a hangom meg ilyenek, de most azt gondolom, hogy én ott lennék a valóságban, én őket nem akarnám megölni. Uh-huh. Érted? Főleg, ha nem kell feltétlenül. Hajjaj. Nem akarnám, ezek emberek, akik itt dolgoznak a bárban. Az ég egyet a világon nem tettek semmit ellenem. Viszont amikor van, annak a bandának a hülyeségeit kell feltakarítanom, akik ilyen teljesen átimplant, tehát mindenüket kicserélik implantátumokra, meg kivakarják a szemüket, meg ilyenek. Hát azokat gyakorlatilag halomra lövöm. Uh-huh. Tehát, hogy, ah, Istenem, már megint a te hülyeségedet kell takarítanom. Na, viszont... Ne csak ekézzük a játékot, tehát az a világ, amit ott felépítettek. Én szerintem nem csak ekéztem. Jó, igen. De hogy most így kicsit keményen indítottunk. Hangulatilag is. De hogy amit ott felépítettek. Nem, hát el kell mondani, hogy ezek vannak. Igen, de hogy annyira egyrészt gyönyörűen néz ki, és egyszerűen így, hogy mondta Keanu Reeves, lélegzetelállító. De most komolyan, tehát hogy ilyet az EA az Anthemben trélerekben szeretett volna csinálni ilyen várost, ami itt még működik így in-game. De most és működik. Kívül. Éjszaka is működik, és nappal is működik. Igen, lehet, olyan... hogy paks kell ahhoz, hogy meghajtsd, de működik. Lehet panaszkodni arra, hogy kevesebb az ember, de rengeteg. Eszméletlen brutális. Tehát az, hogy így mész az utcán, gyakorlatilag órákat kell játszanod azzal, hogy két egyforma szerű NPC-be belebotoljál, ahogy kinéznek az épületek, a hangok, főleg az így, ha fejesen város, hangok. Minden. Igen. És hallod, a városban folyamatosan megy a mély valahonnan, a reklámok, tehát ez a, most pont egy ilyen Milfgaard poster azért jutott eszembe. Általában tehát... a pornó reklámok, igen. Innen-onnan benyög egy nő oldalra. Igen. Nagyon gettó az egész. Aztán átmész egy másik zónába, ami már ugye a belváros, és ott azért, hogy már rendesen, ott meg azt érzed, hogy ott, hát itt mindenki kőgazdag. Meg hát az egész, amit így kommunikál, ez a cyberpunk érzés, tehát rögtön a legelején a játéknak ugye az a platinum fokozatú mentő egység, tehát hogy ott konkrétan megveszed azt, hogy érted, kivonuljon a mentő, és téged a szarból is összevakarnak. Tehát, hogy így azt a lejegelt, ilyen széjjel trancsírozott csajt az is összevakarták. Hogy nagyon értik a készítők a Cyberpunkot. Nagyon. Itt írta nagyon. Valaki cseten, hogy csak ő gondolja úgy, hogy az életutaknak nincs akkora nagy jelentősége, mint ahogy beharangozták. Én ebben nem. Az a helyzet, hogy én el tudom képzelni, hogy egy kicsit nagyobb szerep jutott ennek a beharangozókban, nem tudom pontosan, mire gondolsz. Én sok embert látok, aki azon panaszkodik, hogy az életutaknak így ebben a formában szinte nincs is értelme. Te nem ezt tetted, tudom. De hogy sokakat látok netes fórumokon, meg Redditen, meg mit tudom én, hogy így, vagy nengek posztok alatt, hogy hát így gyakorlatilag nincs is semmi értelme az életutaknak. Az a helyzet, hogy nem tudom, ki mennyit szerepjátékozott. Az életutak így szoktak megjelenni. Mert hogyha ténylegesen asztali szerepjáték, dobókockával, mesélővel, mit tudom én, akkor is nagyon pontosan megírt életutak vannak, amik nem fogják szemen szedetten megváltoztatni az egész életedet a küldetés során, de adott pontokon előjönnek, és ebben például szerintem a Cyberpunk zseniális amúgy. Igen, mármint, hogy én ugye cégeset választottam, a céges életút rengeteg alkalommal jön elő, és gyakorlatilag ilyen élethalál közötti döntés. Tehát az, hogy én ezt a beszélgetést meg tudtam csinálni anélkül, hogy lövöldözésé fajuljon, az azért tudott megtörténni, mert az életutam miatt ismertem a céges húzást, amit éppen elém hoztak. Ha az nincs ott, akkor öntől kezdve lövöldözünk mindenkire. Igen. Tehát az életút itt úgy működik a játékban, ugye, hogy három életút közül választhatsz a legelején, az eléggé... Igen, ez társaságtól és mesélőtől függ az életút. Igen, bocsánat, ez igaz. Mert én se írom meg soha nagyon pontosan. Tehát mielőtt így a roppantúl szofisztikált, pénisz és mellmérettel egybespékelt karakterkészítőbe belevágnál, van három életút, ugye a nomád, a céges és a városi sutyerák. Az utcagyerek, igen. Az utcagyerek, és ez azt jelenti, hogy három különböző helyen kezdesz a játékba. Aztán utána mindegyik egy helyre konvergál. Jó, fél óra alatt összehúz. Van az több is szerintem, de igen egyébként. Okay, tehát, hogy meg lehet csinálni fél óra alatt. Jó, 45 perc alatt, de hogy igen, értem. Jó, de hogy egy helyre konvergál, de teljesen más kezdés, és akkor utána ez az előéleted úgymond a különféle párbeszédekben így majd elő fog jönni, hogy kapsz extra választási opciókat. És meg tudsz dolgokról dolgokat, igen, és emiatt más hatásod van karakterekre. És ráadásul, ahogy olvastam, ezek különböző embereknél, különböző szituációkban, különböző előzményeknél jöhetnek elő. Tehát értsd azt, hogyha mondjuk elmész ott az elején, van valami csajszi, aki ott zsarolni próbálja a másik csávót, a dexet, vagy nem tudom, valamit ott egy seftelnek, ott még nem állt össze a dolog nekem nagyon, úgyhogy nem is nagyon emlékszem rá, de hogy ott van ott valami, és akkor, hogyha a csajjal te cégesként beszélsz, miután így kicsit próbáltad győzködni, és utána adja be a céges opciót, akkor ott beadja neked a céges opciót, és akkor tök jól kijöhetsz belőle. De ha például ugyanazzal a csajjal már a nomádként vagy ott, akkor neked nem fogja beadni azt az opciót. Cserébe egy másik pontján a játéknak meg beadhatja azt az opciót a nomádnak. És ez egyébként iszonyatosan komoly különbséget. Én nem tudom, hogy neked az első küldetés, neked mi történt az első küldetésben? A robot első? Ellopásban. Amikor el kell menni a, nem Hammerhead, de a robotot. Hogy érted, hogy Flathead. Mi történt? Mi történt? Mi lett a vége, hogyan mentél bele? Nálam az történt konkrétan, hogy találkoztam a csajjal. Uh-huh. Megmutatta nekem a megzsarolós emberkét, a másikat, ugye, akivel ott izmoztak. Uh-huh. Odaadta a kreditet, a pénzt, hogy uh-huh. fizessem ki én, mert ugye a céges dolog miatt ezt felajánlotta. Én arról leszettem a vírust. Igen, én is. Úgy adtam át akkor mi ketten, igen, azért kérdeztem, mert mi ketten pont valószínűleg hasonlóan csináljuk, de például így, hogy leszettük a vírust, így már neked a küldetés végén nem a csaj jött oda gratulálni. Igen, nekem nem. Neked a csávó, akit addig zsarolt, viszont például néztem pont Zsoltit, ahogy megcsinálta ugyanezt, ő egyébként utcagyerek, és nem dobta ki neki nem dobta ki ezt az opciót. Ő is valahogy megszerezte a pénzt, ő nem szedte le róla a vírust. Úgyhogy ő konkrétan összebalhézott az ott hackkelt arcú emberekkel, akikkel ugye mi jóba voltunk. Mert a Mistoring szerint velük vagyunk jóba, és a másik oldal ellen vagyunk. Én velük se voltam túl jóba, azért ezt így kiáncsolom. Én nekem a vörös szemű, tudod, a széthekkeltek, akiknek a maffia nevük nem jut eszembe, én velük teljesen jóba voltam, vának vetve arcoltunk. Ja, ott a végén mi is jóba voltunk, de az elején azért ott... mert Zsolti például őket ölte. Jó, aha, persze, volt vita meg minden, de hogy a beszélgetést nem eszkaláltam, tehát én a beszélgetésnél is lenyomást választottam, hogy így próbáljuk az eseményeket. Nem, Zsolti például nem, úgyhogy őket is lőtte. És igen, én meg, nekem meg ugye nem kellett egyáltalán velük foglalkoznom ott. És azért ezek így tök erős. Nyilván így, érted, nem lesz egész más a sztori, tehát nem lesz teljesen más a megkeresés. Én tökre adnám egyébként, hogy őszintén tökre adnám, hogyha a multiplayer, amihez kijön, az nem csak egy ilyen buta lövöldözős dolog lenne, hanem egy ilyen... Mi? Terben van lesz egyébként. Lesz hozzá multiplayer. Igen, csak külön... külön nem scavengerek, de lehet, hogy scavengerek. Na mindegy. Van, csak külön megvevős játék lesz. Én azt tökre adnám, ha ez egy ilyen RPG vonalba úgy menne, hogy egy MMORPG vonalba mondjuk, ahol így a városba szaladgálnak többen, és akkor így, érted, mehet a kommunikáció, annak ellenére, nem feltétlenül szeretem a GTA-ban az ilyet, de hogy így tök érdekesen össze lehetne hozni, és azóta gyakorlatilag majdnem minden szituáció, Maelstrom, ja az ők, az. Majdnem igen, minden szituációban előjött valahol az, hogy én céges vagyok. Igen, nekem is. És valahol szó. Valami. Abban nem vagyok biztos, hogy mondjuk mikor mentünk föl a... Minek hívják azt? Szállodába. Tudod, ahol utána elszabadult a pokol. Uh-huh. Ott a csaj elkezdi felhívni azt, akihez jöttünk. Uh-huh. Abban nem vagyok biztos, hogyha nem cégesen szólok rá, akkor máshogy is abba hagyja a telefonálást. Lehet. És ilyen tekintetben egyetértek azokkal az emberekkel, akik azt mondják, hogy ez kicsit kevéssé jelik meg. Nekem egy kicsit az az érzésem, hogy amikor a választásokat hozod, akkor alapvetően mindegy, hogy melyiket hozod, ugyanaz lesz a következő lépés. Jó, érted? Hát tehát, ez... guess what, ez történik az összes ilyen több választásos RPG játékban ever, hogy így megvan úgymond a választás illúziója, de aztán... Illúziója, és aztán nem történik semmi. Ugyanoda konvergál. Itt azért elég sok helyen történik szignifikáns itt különbség. Itt az a helyzet, hogy azért ennél sokkal határozottabb különbségeken is rajta kaptam, mert többször a játékot, hogy valamiért vissza kellett tölteni, mert meghaltam, vagy ilyenek, és pont a másikat mondtam, és a válasz ugyanaz volt. Tehát, hogy még a beszélgetés folyamatában sem változtatott semmit. Jó, hát valószínűleg nincs mindenhol ez így több szálon szétfuttatva, attól függ, hogy miket és hogyan reagálsz, de viszont tehát, hogy így RPG szempontból szerintem nagyon-nagyon oda tették. A párbeszédek zseniálisak, tehát hogy az a színészi játék és maga a sztori, tehát így nem unalmas, egy ponton se. Meg az, hogy... Nem. Meg tényleg az, hogy ilyen full felnőtt az egész, tehát hogy így a tematika, meg a tálalás, meg a témák, tehát nagyon-nagyon komoly dolgok vannak benne. Én teljesen biztos vagyok, nagyon komoly dolgok vannak benne. Hát, én teljesen, tőlem azt kérdezték általában, hála az égnek két óra játék után, tőlem azt kérdezték általában, hogy megérte-e a hatalmas hype-ot. És az a helyzet, hogy erre azt tudom mondani, hogy nem. Viszont ezt a hype-ot, ez semmilyen játék nem érdemelte volna meg. Ami végül kialakult, hogy nem félig meddig a forg... Egyébként itt szerintem nem elsősorban a fejlesztők forgalmazó miatt. Tényleg nem. Mármint, hogy ők is nyilván promotálták a játékukat, és nyilván halaszgatták a játékukat, de hogy emberek úgy rákattantak, olyan képzeteik voltak a dologgal kapcsolatban, amit igazából nem mondtak soha. Yep. Tehát, hogy így nem tudnám azt mondani, hogy felére hoz a hype-hoz, amit kapott, de azt sem tudnám mondani, hogy ez a játék hibája. A technikai problémák igen. Tehát azok, a technikai problémákat abszolút. De hogy emberek itt gyakorlatilag ilyen... Szerintem a mai napig messze menőkig túlzottan bele tudnak csúszni ebbe az egész hype dologba. Messze menőkig. Oké, tény, én is vannak dolgok, amikről többet számítottam. Tehát például én a fegyvereknél azt hittem, hogy sokkal szabadabban lesz customizálható, sokkal több része. Megtaláltam egyébként, hogy miért hittem ezt. Azóta kitúrtam azt a videót, amit láttam, és megtaláltam azt a jelenetet, amiből erre következtettem. De én rájöttem egyébként, hogy soha nem mondták, hanem én következtettem egy adott videóból erre. Uh-huh. Szóval, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy itt konkrétan a játék hibája, vagy a fejlesztők hibája az, hogy ez nem élt fel a hype-hoz, hanem inkább az emberek hibája, akik saját bevallásuk alapján is, mit tudom én, volt olyan, aki írta ilyen fórumokon, hogy 65 órát töltött el csak azzal, hogy olvasgatott róla, meg így álmodozott róla, meg gondolkozott azon, hogy mi hogy működhet. Igen, tehát, hogy itt azért bőven túl volt reagálva a közönség. Azok a nyilatkozatok, hogy eltoltuk, hogy legyen tökéletes. Az a helyzet, hogy ők még tolták volna valószínűleg, csak szemmel, tehát, hogy azért gondolom, ti is látjátok így józan ésszel, így racionálisan belegondolva, hogy mit kaptak minden egyes tolásnál. Az van, hogy én jelenleg, ahogy nézem, én nem értek a játékfejlesztéshez, de szerintem vagy... még egy évet tolhattak volna rajta simán. Igen, tehát, hogy itt, ahogy mondtam korábban... Ja, az autóvezető borzalmas. Autóvezetés borzalmas, ez szörnyű. Én élvezem, speciál. Tökre élvezem. Mármint, hogy... Az autóvezetés belül nézetből szörnyű. Jó, hát belül nézetből teljesen más. De... Lenne autóversenyzés? Nem. Köszönöm, nem. Még akkor sem pénz van benne. Szóval, ahogy korábban is mondtam, tehát, hogy akkora nagy játék ez, hogy egyszerűen óhatatlanul is tele van hibákkal, mert egyszerűen ezt a sok mindent, ami így benne van, különféle eszetek, értem, nem, én ezzel nem értek egyet, ez megjelenhetett volna jobb állapotban. Nem tökéletesben, nyilván lett volna valamennyi hiba, de ez sok. Tehát ez szerintem sok, és ez nyilván ilyen, jól is írja Connor, ez ilyen menedzsment és befektető dolog, hogy nem engedték, hogy még egy évet maradjon. Igen. De azt tény, hogy egy ekkora játéknál bőven vannak egyébként. Hibák. Igen, nagyon komplex a játék, és ebből fakadóan vannak, nagyon sok hiba van benne. De szerintem ez több. Hú, ez legalább 30 giga. Az első napi giga 45, vagy első napi patch volt 45 giga. Szóval, hogy... tudod, mi az érzésem egyébként a mapem? Nekem nagyon ez az érzésem, vagy az volt az érzésem a belső nézetes autóvezetésben, hogy a map túl nagy ahhoz, hogy gyalog közlekedj rajta, de túl kicsi ahhoz, hogy autóval. És amikor átváltottam külső nézetbe, akkor ez megváltozott, úgyhogy valószínűleg valami a belső nézettel nem oké, vagy az első, nem tudom, hogy mi nem oké, de hogy egyszerűen nem a belső nézet borzalmas élmény. De nem is ez a lényeg, hanem hogy azon gondolkozom azóta, hogy az egész pálya, a városi részek legalábbis biztosan, mert kint a izénél nem érzem a dokkoknál, most elég sokat töltöttem ott, de hogy nyomasztóan kicsi. Minden, az utcák, az izék. Viszont közben az az érzésem, hogy ez egy direkt hatás a városi, tehát a cyberpunk városi élet nyomasztó dimenzióira. Igen. Hogy a folyosó kicsik, hogy ahol laksz, az nem, az még elég nagy, de hogy nem túl nagy, hogy... Ezt akartam mondani, hogy, hogy olyan nyomasztó. Zsúfolt az egész. Olyan nyomasztó. Zsúfolt az egész város. Igen. Iszonyatosan. Tehát, hogy maga ez a millió, a fények, a hangok, a sok ember, a zsúfoltság, az a lepra, meg a bűnözés, meg a minden, iszonyat nyomasztó. De, és akkor ott van kontrasztban, hogy olyan gyönyörű, amikor így kiszabadulsz a városból, és kimész, és akkor itt csönd van. És annyira király, tehát hogy én nekem ez nagyon tetszett, hogy csönd van, és erre még a karakter is így reflektál, hogy végre nem hallani azt a folyamatos morajlást, és ez mennyivel más, és akkor mondja, igen, hogy nomád kis csend, és hát, ez igen. Viszont úgy meg van ragadva, hogy ilyen hatást én még nem tapasztaltam open world játékban. Én ugye még nem voltam kint. Egyszer voltam kint, akkor halálosan rettegtem a taxivadászos küldetésben, ami annyira zseniális. Van egy küldetéssorozat, ahol különböző megkattant AI-jú taxikat kell összeszedni. Az agresszívá váltól kezdve, ami borzalmas volt egyébként, mert autóval nem tudta sebezni, mindegy, szörnyű volt az a rész. Az agresszívá váltól kezdve az öngyilkos hajlamunk keresztül, az, aki azt hitte magáról, hogy az űrből érkezett, az a taxi, amelyik félt az utcai forgalomban, zseniális. És én ugye nagyon sok regény, meg sztorit, meg ilyeneket olvasok, ami így olyan, tehát ilyen teóriákkal foglalkozik, hogy mondjuk mi történne, ha. Tehát ilyen például az Én a robot, ami ugye filmben mindenki előtt van, az Én a robot, ez nem az Én a robot regény. Asimov világában játszódik az Én a robot film, de nem az Asimov Én a robot könyve alapján, ugyanis ez egy ilyen novella gyűjtemény, ahol különböző meg tönkrement robotokat próbálnak javítani. Ez nem tönkrementek, hanem mindegyiknél valahogy eltolódott a prioritás valamelyik parancs irányába a háromból, tudod. És gyakorlatilag azt idézte, hogy ott tudod, így elképzelték, hogy hogyan mehet mondjuk tönkre egy nagyon-nagyon drága robot, amit a Vénuszra, vagy mit tudom én, hova küldenek bányászni. És annyira drága, hogy egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektettek arra a törvényre, hogy vigyázzon magára, és emiatt egy körpályára áll egy nyavajás izé körül, bánya körül, mert nem mer közelebb menni, mert veszélyes, de hogy nem mer visszamenni, mert azt parancsolták neki, hogy menjen, és beakad az AI egy körpályán. És egy kicsit ez a taxis küldetés, ez például simán ezt idézte, hogy így oké, van egy taxi cég, ami egy AI, ami le van másolva egy halom taxiba, amit egyébként nagyon szomorú vagyok, hogy nem lehet akárhova hívni. Nem is értem, miért nem. Vagy csak én nem tudom még akárhova hívni, ja, és vagy lehet később. Az a Deliman, vagy milyen neve van. Aha, igen. De ezt nem lehet később se akárhova hívni, nem? Én még nem tudtam hívni, csak egyszer a sztoriban volt. Szerintem én az kifejezetten zavar, hogy nem lehet. De hogy ilyen, na mindegy, de hogy átkozottul jó volt ez a sztori vonal. Meg mit tudom, találkoztam egy mellékküldetéssel, ahol olyan monkokat, szerzeteseket raboltak el ezek a széthekkelt idióták, azt akik én is csináltam. Szerint a test az szent, és nem lehet bele cybernetic dolgokat rakni, és belehekkelték. És kényszerítették őket, és belehegeztették viccből. Igen. És ez ilyen... Mennyire látom magam előtt azokat az embereket, akiknek vallási szempontból problémája lesz ezekkel a dolgokkal, és na azt az oldalt viszont nem látom magam előtt a valóságban, hogy emberek belepakoljanak dolgokat ezekbe az emberekbe, de ettől függetlenül megtörténhet. Szóval közben a világ annyira átkozottul piszokerős. Igen. Átkozottul piszokerős. Hihetetlen. Nagyon, nagyon durva. Hát meg az, hogy szamuráj karddal büntetsz. Az ennyire király. Iszonyatosan élvezem. Nekem az mindegy, én nem használom a szamuráj kardot. Nálam van, de mindig elfelejtem. Én most meg amúgy is általában nem jutnak közel. Én most upgrade-eltem ilyen mantis csuklópengékre is. Én nagyon bírom. Tehát egy, igen? Igen, én távolról hackkelek, messziről sznájpolok, de hogyha közel jönnek, akkor kinyílnak a karokból a kardok, vagy előkapom a kis szamuráj pengémet, és akkor ott lesz nem ulas. De tehát viszonylag ritkán konfrontálódom, tehát én vagyok a kiber szamuráj. Én abszolút, tehát én úgy kezdem, vannak ilyen küldik, ahol így írja, hogy és akkor lopakodj be, lopakodjak, elmegyek 100 méterrel arrébb, vagy mit tudja, 50 méterrel arrébb, sniper, fejes, mehetünk. Tudod, ki lopakodik, én így az, úgy vagyok ezzel, tudod, én úgy képzelem el a karakterem helyzetét a világba, hogyha így engem kérnek fel, akkor én egy üzenetet közvetítek. Tehát ahol engem választanak, ott alapvetően megpróbálok egy üzenetet képviselni azzal kapcsolatban, hogy ez ne ismétlődjön meg soha többet. Tehát ja. A saját vérükbe folytam őket gyakorlatilag. Hát te vagy a megoldó ember, mint a Pulp Fictionbe. De az is, igen. Tehát, hogy ilyen fixerek vannak mindenütt, Nagyon, nagyon király a most világ. Most ne haragudj, arra rákérdeznék, az előbb jól láttam, hogy visszaütöttél egy lőszert a kardoddal, vagy csak valamiért úgy nézett ki, mintha ez történt volna. Nem tudsz visszaütni lőszereket. Ja, én még nem találtam olyan skillt. Na, apropó, a skill és talent rendszerről még beszéljünk, mert szerintem ez, hogy ilyen sokrétű, az szerintem rohadt király. Elsőre nagyon nehéz megérteni, hogy itt mi történik, ugye? Tehát, hogy az van, hogy vannak a tulajdonságpontok, amik szintlépésekért járnak, és azokkal azt az 5 tulajdonság egyikét fejlesztheted, igen, amik adnak ugye passzív bónuszokat, és vannak a skill pontok ezeken belül, amikből többet is kaphatsz, szintlépésenként egyet mindenképp kaphatsz, pluszban még, ha az adott képességet használ, tehát lopakodsz, snipelsz, hackelsz, feltörsz rendszereket, és ebből van tényleg nagyon sok, és ezeket mind külön nézi, akkor azok, ha szintet léptek, akkor kaphatsz egy idő után nem minden szintlépésnél, minden szintlépésnél jár bónusz, valami, de hogy bizonyos szintenként megkapsz még extra skill pontokat. Sőt, olyan is van, hogy találsz ilyen modulokat, amik meg adnak ilyen skill pontokat pluszba. Volt olyan, hogy egy ilyen random helyen, egy sikátorban lerendeztem egy ilyen kis genget, és 2 ilyen modul volt náluk. Tehát instant 2 skill pont. És akkor így rohadtul jó, hogy ezeket is így szétoszthatod. Tehát, hogy egyszerre én nekem ez nagyon-nagyon tetszik, nagyon hogy amit használsz, az fejlődik. Igen. Akkor is, amikor használod. Igen. Igen. Viszont annyi, hogy a fő tulajdonságpont, ami alatt van, az úgymond maximalizálja. Tehát, ha mondjuk 7-es szintű a tested, mármint, hogy a body, akkor nem mehet 7-es szint fölé az alatt lévő skilleknek a szintje. Tehát, hogyha azokat szeretnéd tovább használni, de ez így adja is magát egyébként, tehát hogyha te, és így ez akkora fokú szabadságot és lehetőséget biztosít a játékosnak, tehát hogy ténylegesen, ami neked tetszik játékstílus, amiből aztán itt van választék, tehát hogy lopakodós leszel, hekkelős leszel, közelharcos leszel, távolról ölsz, nem ölsz meg senkit, mindenkit kibelezel, tehát hogy itt a 2 végpont között nagyon sok átmenet van, és mindegyikre van épkézláb megoldás, és mindegyik egyformán jól működik, tehát olyan fokú szabadságot enged meg a játékosnak, és ez alapján így tényleg testre szabhatod a karakteredet, mint nagyon kevés más játék, és ilyen, tehát hogy ilyen egy az egybe rendszerrel, mint itt a Cyberpunkban, én nem is nagyon találkoztam személy szerint korábban, tehát hogy így amit használsz, az egyszerűen természetes úton fejlődni fog. Ha csak nem vagy idióta és totál ellenkezőre rakod a talentpontokat, mert akkor beszopod. De... Én tök vicces egyébként, én egyáltalán nem hackkelgetek amúgy. Én nem szoktam egyáltalán hackkelgetni. Nem is kell, ez a jó az egészben. Olyannyira nem egyébként, hogy azt hiszem lenne valami, hogy a kamerákat kikapcsolgassam, de inkább kilövöm őket. Igen, tehát hogy van alternatíva. Hát annyi, hogy egy kicsit akkor több lesz a lövöldözés, meg nagyobb lesz a hangzavar. Én elég sokat lövöldözök. Általában, ha fegyverbolt közelébe járok, felvásárolom a lőszert, hogy így. Hát meg ha úgy alakul, hogy kell. Hát meg a zenék milyen királyak már. Amikor így elszabadul ugye a pokol, és akkor rögtön a zene instant reagál rá. És nagyon, nagyon jó kis zenék vannak benne, tehát ilyen nagyon jó zúzó zenék. Na de visszakanyarodott, tehát hogy ez a talentrendszer iszonyat jó, és ráadásul ugyanúgy, mint a Deus Ex-be, és ennek én nagyon örültem, tehát ez egy ilyen továbbfejlesztett Deus Ex gyakorlatilag, tehát ugyanarra a problémára többféle megoldás is létezik, és abszolút át van bízva, hogy melyiket találod meg, vagy melyiket preferálod. Jaj, annyiszor van olyan, hogy beugrok valahova, vagy bemegyek a kapun, mert általában bemegyek a kapun, és agyonlövök mindenkit, és aztán így tudod, hogy fedezem fel egyébként a helyet, meg tudod, nézek körbe, meg így szerzem a különböző lootokat, és aztán így nézek, hogy ó, be lehetett volna itt osonni. Igen, igen. Nem tudom, hogy emlékszel-e, vagy csináltad-e, de még viszonylag a játék elején van egy ilyen kis mellékküldetés, hogy van egy rendőrcsaj, aki nyomozgat, és a korrupt kollégái akarják őt kivonni a forgalomból általad. És akkor hát rá kell venni, rá hogy, kell venni, hogy fejezze be a hogy nyomozást. Ne nyomozgass. Ja, én ezt nem vállaltam, azt vagy, a küldet. Vagy meg is ölheted. Vagy ráveszed valahogy. Én nem vállaltam azt a küldet. Ajaj, elment a hangod. Bocs, én nem vállaltam azt a küldit egyáltalán. Na, én elvállaltam, mert hát why not. De én nekem is voltak ilyen morális aggályaim vele. Én a morális aggályaim miatt úgy döntöttem, nem csinálom meg. Na várjál, és akkor így ugye az volt a feladat, hogy menj el egy helyre, egy ilyen kínai piac szerűség, és akkor hát nem tudod, hogy hol van a rendőrcsaj, úgyhogy meg kell találnod, és akkor kérdezősködni kell. Na és akkor én ott elkezdtem egy-két embernek kérdezősködni, aztán fel is adtam a dolgot, egyszer csak ott így megint arra jártam, és ott így belebotlottam egy NPC-be, akit ki kellett nyírnom, és volt mellette egy viszonylag dekoratívabb csaj, de tök olyan volt, mint bármelyik járókelő, csak valamiért így véletlenül ráment az egerem, és akkor ott nem a szokásos beszél, hanem feldobott ott egy extra opciót, és akkor mi van, beszélgettem, és akkor ugye ott is feldobta azt az opciót, hogy rákérdezel a csajra, és ott kidobta azt, hogy hát, ha fizetek neki, mit tudom én, 1000 kreditet, vagy eurodollárt, akkor mond róla valamit. Hát mondom, nem fogok fizetni, mert akkor az még nekem nagyon sok pénz volt az 1000, úgyhogy köszönöm szépen, és akkor így, jó, hát akkor nem mondja el, hogy mi mit tud, és akkor dögöljünk meg. Hát mondom, jó, akkor ezzel se leszek okosabb. És akkor várjál, ott még úgy járkáltam, egyszer csak betévedtem egy kis irodába valahogy, valamelyik képességemmel be tudtam jutni az ajtón, vagy a hackkelés, vagy pedig a gépészettel, és akkor volt ott egy laptop, és a laptopon belenéztem, és találtam egy e-mailt, hogy az egyik szállodában, a szobában lakik egy bizonyos emberke, nem írta ki a teljes nevét, és akkor gondoltam, hogy elolvastam ezt az e-mailt, ott van egy lakos, és nem, bizonyos Amanda, vagy nem tudom már, hogy hívták, és akkor a 303-asban lakik. Hát mondom, akkor itt a lépcsőház, fölnézünk a 303-asra. Fölgyalogoltam 3 emeletet, 303-as szoba, értelemszerűen be volt zárva az ajtó, nem tudtam betörni, mert nem volt meg hozzá a skillem. Hát mondom, tuti itt lesz, megtaláltam. Tehát nem az volt, hogy körbe kérdeztem a piacot, és akkor kibögték nekem, hogy ott lakik a 303-asban, hanem véletlenül oda kerültem egy NPC-hez, akivel nem boltoltam le, aztán oda vetődtem egy irodába, ahol meg véletlenül benéztem egy e-mailbe, és így magamtól kilogikáztam, hogy a 303-asban van, de nem tudtam bemenni. Igen ám, aztán ott volt egy ablak. Kimentem, és így áttornáztam magam így az erkélyeken, bementem a szobába, és akkor ott volt a csaj, és egyből fegyvert fogott rám, és akkor jött egy ilyen párbeszédes szituáció, amit végül úgy oldottam meg, hogy ő akkor így abba hagyja a nyomozást, és megpróbálja megoldani azt, hogy a kollégáit előbb be tudja bizonyítani, hogy korruptak, és akkor addig meghúzza magát, és nem kellett megöljem. Aha. Mellesleg elmehetek anyámba, hogy én ilyen dolgokat csinálok, de így vágta, hogy mi a szitu, úgyhogy akkor nem lett belőle végül vérontás, és a küldetés is elkészült. És érted, tehát ilyen tök véletlen szituációkból estem egyikből a másikba, és az nekem ott iszonyatosan tetszett. És ilyenekből van még jó pár a játékban, gondolom. Most így ez ugrott be, de tudti, hogy nem ez az egyetlen. És akkor itt mondom, meg lehetett volna úgy oldani, hogy... Imádom egyébként az ilyeneket, és közben az egész város lüktet az élettől. Hajjaj, hajjaj. Úgyhogy mondom, játék szempontból, játékélmény szempontból nagyon, nagyon, nagyon jó játék lett. Tehát, hogy ha kijavítják ezeket a hibákat, akkor ez valószínűleg egy nagyon-nagyon jó játék lesz fél év múlva. Tehát minden szempontból egy meghatározó játéknak érzem, így a videójátékok történetében. Ja, és közben meg kézzel vannak ilyen, tehát például Avid, így végigtolta 23 óra alatt, és így... What? De hogy így miért? Mert mint, hogy... Ó, hát azt, amit ott a Twitch-en... Ja, el tudom kézzel, hogy nyilván, hogy végig lehet tolni a fő storyline-t, érted? De miért? Miért akarnád? Hát hallod, mondom, én ilyen 10 plusz órát beleöltem abba a részbe, és ilyen fölment ilyen 20-asig a social rankingem, vagy a social kreditem. Tehát ilyen 5-ös szinten volt a karakterem, a social-öm pedig ilyen 20-ason. Mert egyszerűen annyira élveztem azt, hogy jövök, megyek, mellékküldizek meg ezeket a random kis utcavégi suhancokat lerendezem, és abból is jön ugye a social ranking, meg némi pénz. Tehát, hogy így kitöltötte a játékidőt, és most ott vagyok, hogy jó, azért kéne már haladni valamit a főküldivel is, mert lehet, hogy még egy-két dolgot így nem állokkolt miatt a játék, és kellene. Igen. De mondom, tehát így zseniális, és így most így nekem egyszerűen, mondom, olyan sok ilyen sok volt a játékban, ilyen pozitív, tehát az, amikor így kimentem ugye először az utcára, és akkor egy órán keresztül csak így ájuldoztam jobbra-balra, hogy te úristen, de jól néz ki, te úristen, hogy hány ember van itt, te jó ég, hogy mennyire él ez a város. Tehát, hogy így írták sokan csetára, hogy igen, erőteljes kőbánya Kispest feeling, meg ilyen Ózd helyenként. De nagyon jó, nagyon, nagyon erős. Abban a pillanatban, hogy éreznétek, hogy elkezdődik a főszámár vége is, ahhoz mondjuk para. Egyébként nem a vid hibáztatása volt most itt a lényeg, de hogy azért érted, tehát, hogy játszottunk már annyit mi is a játékkal, és még eszünk közelében nem vagyunk a végének. Tehát, hogy azért ő azt ott valószínűleg főszál fókuszban tolta, és azért ezt ne felejtsük el, hogy abban valószínűleg benne volt egy streamer mentalitás is, hogy elkezdett egy játékot, amit nem néztek annyian. Hát, egyébként brutális, ami ott Twitch-en lement, tehát, hogy tényleg... Iszonyat, ez egy mészárlás volt. Az első nap még sikerült összekotornom. Ő egyébként egész jó nézőszámos, jól nem a VR 12000-ét, nem tudom, azt láttad-e. Én csak a 8000-nél figyeltem oda egy picit, hogy hó, wow. Úgy, de sok a zsarokban. Az elsőnél ott ilyen átlagban olyan 400 körül volt, ilyen 550 toppal, ami szerintem tök jó. Új játék esetén ez nálam tök jó. Ez ilyen Minecraft néző tábor körülbelül. És utána másnap már így 250, tudod, és alapvetően azon meg tartja magát, tehát ilyen 250-300 körül én azért tartom magam akkor is, hogyha... hogyha így alapvetően nem, egyáltalán nem érdekli az embereket, de hogy a Cyberpunk nem feltétlenül, tehát hogy... Ez ilyen nehéz, nem, szerintem ez nem streamer-orientált játék. Tehát, hogy nyilván megtolták a streamerek, nyilván ledarálták gyorsan azok, akik le tudták darálni. Vagy le akarják darálni. Én személy szerint tökre örülök neki, hogy az ünnepek alatt ott tudok maradni. A világban, és tudok játszani, meg tudok haladgatni, mit tudom én. De hogy ezt egy kicsit azért, tehát, hogy az, hogy nagyon erősen rohan a világunk, és szerintem ez a játék, én úgy érzem, hogy számomra ez a játék megérdemli azt, hogy megfelelő figyelemmel játszam azt, amit viszont játszok, és akkor viszont elolvasom, amit elolvasok, megcsinálom a sidequesteket, amiket megcsinálok, szaladgálok, megállok lövöldözni, mit tudom én. Tehát, hogy nyilván amihez kedvem van. Igen. És emiatt én például meg is beszéltem a nézőkkel, hogy elengedjük valószínűleg a streamelését. Tehát, hogyha most azt nézzük, hogy a forgalmazó küldött egyet, nyilván azért vár tartalmat, mit tudom én, szerintem megegyezhetünk abban, hogy ezt alapvetően megkapta, volt belőle 3 stream. Engem nem zavar mentálisan az, hogyha nem játszom végig egy játékot streamben. Tehát, hogyha nincs meg mondjuk a YouTube csatornán a teljes végigjátszás, az így engem nem zavar őszintén szólva annyira. Úgyhogy én valószínűleg folytatni fogom magamban, és ezt is csináltam hétvégén egyébként. Még főküldiket nem nyomtam, mert még nem tudtam, hogy mi lesz a héten, de valószínűleg nem fogom streamelni egyébként. Nézem a heti programomat, ez nem fog beleférni. Ja, én is egyébként így vagyok vele, tehát nagyon szívesen játszom vele. Stream szempontjából igazándiból, tehát nincs úgy effektív értelme, mert tényleg lemészárolták most a hétvégén, vagy inkább nagyon sokan, a nagyobb streamerek azok befejezték már a sztorit. Tehát, azok kész. A VR pont nem tudom hol tart, de hogy például többen többen végeztek. Tehát, hogy tudom, hogy többen végeztek. A magyarok közül is, angolok közül. És én nem is szeretném így játszani. Tehát én bevallom őszintén, nekem eszem ágában sem volt így játszani. De hogy a Phoenix Risingot ma fejezte be a VR. Aha, jaj, az reális. A Phoenix Risingot sem így játszottam. Igen, hát... Meg nem is tervezem így játszani. Én sem ők érzem is csodálkoztak, azt, hogy vége. De szomorú. Egy ilyen az mennyire játékot... rossz lehet, amikor így benne vagy, azt vége. Én sem úgy érzem, hogy egy ilyen játékot, amiben tényleg ennyi munka van, meg ennyi jó tartalom, azt így, tehát magam számára is így le kéne mészároljak, mert tényleg, tehát ez egy olyan játék, amivel szerintem mindenkinek érdemes játszani, ha javították a hibákat. És streamer azt mondom, hogy lemészárolom, ha nézik. De hogy nem nézik annyira sokan, nyilván nem rossz egyébként a nézőszem, tehát a Tarkovot se nézik többen, tehát hogy abszolút meg lehet élni úgy, hogyha így néznek az emberek. De hogy közben meg nem tudok igazán belemélyedni. Uh-huh. Közben nem tudom igazán így átadni magamat neki. Stream közben nem tudom amúgy. Uh-huh. Tehát, hogy azon figyelek, hogy oké, hogyan lehetne akciódús, mit tudom én. Nem állok le elolvasni az összes szilánkot, ami nálam van. Uh-huh. Pedig le kéne. Uh-huh. Jó, nem olvasom el mindet, mert nem ideig tetszik, de egy csomót elolvasok. De azok a szilánkok is, te jó Isten! Mennyi minden van ott leírva? Te jó ég. Rengeteg, persze. Iszonyat. Szóval mindenképp a Cyberpunk egy olyan hatalmas nagy RPG, amit, hogyha valaki szereti a műfajt, vagy a Cyberpunkot, mint zsánert, vagy az RPG-t, vagy mind a kettőt, akkor egyszerűen előbb-utóbb próbálja ki, tehát, hogy játszom. Én lehet, hogy megvárnám akkor, hogy most, hogy helyre pofozzák, hát hogy mit tudom én mondjuk, sőt, én lehet, hogy azt is megvárnám, hogy kijön a 3 DLC, és egyben szerezném be. Az van, hogy egyébként a Witcher 3-nál is sem volt smooth az indulás. Igen, ott se. De ettől függetlenül a Witcher az mai napig egy meghatározó játék. És egy meghatározó most már játék, ilyen 10 euróért megvan az esély, hogy az legyen. És 10 euróért már meg lehet kapni a Witcher 3-at a DLC-ével egyébként. Tehát a CD Projekt Red így előszeretettel szokta őket így dobálni már. De mondom, tehát, hogy attól függetlenül, hogy most a hibák miatt kicsit bezuhant a részvény árfolyam a CDPR-nak, meg a de hogy már az első napos kiadáskor megtérült nekik állítólag a fejlesztés, tehát hogy így. Hát az előrendelőkből. Februárig, elvileg februárig rendbe rakják, hiszem, ha látom, tehát elvileg a megjelenésig rendbe rakták. Tehát, hogy legyünk őszinték, ezt majd hiszem, ha látom, de igen, bejelentették, hogy jön januárban egy nagy patch, és jön februárban egy nagy patch. Igen, azt mondjuk így kiírták, hogy a fejlesztők meg fogják kapni a bónuszt, ami nagyon dicséretes, tehát hogy nem az van, hogy mindenféle review score-okhoz, meg minden szarsághoz kötik, mert abszolút megérdemlik. És egyébként meg, tehát hogy az utóbbi időszakban volt azért ebből sajtózás, hogy a CD Projekt Red is mennyit cruncholtatja a fejlesztőit. Tehát alapvetően úgy gondolom, hogy tehát ahogy te is mondtad, hogy ezt még simán hagyhatták volna egy évig a Quality Assurance-nél ezt a játékot. Igen. És most ez lesz ugyanúgy a gyakorlatban, csak már megjelent a játék. Nem vagyok biztos. Hát jó, PC-n nem. PC-n nem hiszem, hogy egy évig kellett volna hagyni, de az előző generációs konzolokon aztán biztos. Ja, kicsit sokat vállalt ezzel a CD Projektet, hogy így egyszerre minden konzolra, új és régi generációs konzolra, meg PC-re elengedhették volna egyébként. Tehát egy egyszer megcsinálták volna fordítva, hogy nem konzolon ki, jön ki először az a játék, hanem PC-re. De tehát, hogy náluk gondolom, ez ilyen presztízs kérdés is volt, aztán úgy voltak vele, hogy menjen ki. Hát aztán azért most hatalmas vásárlótömeg kiesik, úgyhogy gondolom a befektetők / management tolta őket, hogy adják ki konzolokra is mindenféleképpen. Arra az előző generációs, mert ugye az új generációs konzolokkal azzal meg vannak lőve, tehát az új generációs konzolokra kiadhatják, de hogy azokból még nincs kint elegendő, mert hogy egyszerűen nem volt elérhető. Igen. Tehát egy csomó embernek még nem áll rendelkezésre az új generációs konzol. Igen. De tehát, hogy a lényeg az, hogy itt most tudom én, egy éven belül azért összekupálják majd. Tehát, hogy azt a munkát még bele fogják tenni, amit bele kell. Csak ugye kiadták a játékot, úgyhogy most így lehet rajta egy hőzöngeni, lehet rajta mit tudom én, anyázni fórumokon jogosan. Egyébként akiknek tényleg... Egy része jogos, nagyon sok része a hőzöngésnek nem. Tehát én azért már ennek jobban utána néztem, iszonyatos, rengeteg, tehát hogy rengeteg olyan vagy hazudnak, tehát arról például, hogy az ott a Silverhand, ami ugye nem a Silverhand, rengetegen hasonlítják össze, hogy amit például, hogy a PlayStation 4-en nem fut rendesen, és akkor rengetegen összehasonlítják a PlayStation nagy címeivel, Úgyhogy mondjuk így elegánsan kihagyják az open world-öket. Tehát egy ilyen fél open world játékokkal hasonlítják össze, amik egyébként csak PS-re jelennek meg. Érted? Tehát egy ilyen iszonyatos csúsztatás megy. Én mögött azt látom amúgy, hogy ez ilyen önigazolás, hogy ők nem hiába, ha nem... ők most nagyon csalódottak, nagyon dühösek, és ez az oka. És így ez egy hülyeség, amit írsz. Tehát ne hasonlítsd össze a Sony saját címeit, amik megjelent egyetlen egy darab konzolra, ha a Pro szériát számítjuk kettőre, de ugye ez nem egy akkora különbség azért, és akkor közben meg itt van egy játék, amit megpróbáltak megjelentetni kétszer-két konzolra, és közben PC-re. Igen. Tehát hogy ez nem ugyanaz, és nem is volt jó döntés. Tehát ez szerintem nem is volt nem is volt jó döntés. Hát igen. Itt sokat akartak egy kicsit túlságosan is, aztán ez most visszaütött. Abszolút, abszolút, de az is lehet, hogy az előző generációs konzoloktól akartak sokat. Igen, én nem izgulok egyébként a CD Projekt Red miatt, azért emiatt, tehát hogy megfogják ők ezt így. Meg Stadia. Stadia-ra is megjelent? Ja igen, Stadia-nál itt tényleg van Discordon egy néző, aki nekem, ő úgy vette meg a játékot, hogy elméletek a minimum gépigényet tudnia kellett volna a gépének, és aztán meg se nyikkant. Tehát, hogy így meg se nyikkant. Kiderült egyébként, hogy mi volt, rosszul emlékezett, hogy hány giga RAM van a videókártyájában, viszont aztán előfizetett Stadia-ra és Ray Tracing-en jár. Nem Stadia-ra fizetett elő, izére fizetett elő, a GeForce Now-ra, azt hiszem. Uh-huh. És GeForce Now-n pedig Ray Tracing-en játsz a játékon. De általában a Stadia-n egész jól hasít, tehát, hogy így, na. Egy plusz pontot azért szerzett a Stadia is, nagy nehezen. Tényleg még több, mert hogy ráadásul akkor, ha külön számoltuk a Sony-nak, akkor külön kell számolni a sima PlayStation 4-et is, és nem csak a Pro verziót. Az van egyébként, hogy azért ezek a streaming szolgáltatások nem hülyeségek. Tehát, hogy még egyelőre nem tartanak ott, ahol én látnám szívesen, hogy mobil internetről lehessen játszani akárhol vagyok. Ezt majd elméletek az 5G terjedésével talán. De hogy asztali gépen én nagyon jókat hallok, csak én meg, nekem meg derogál ezzel a vassal. De hogy... A Stadia hogy ne lenne elérhető már nálunk? Most indult múlt héten. Múlt héten indult a Stadia. Mr. Dave, miről tetszik beszélni? Igen. Amikor valaki nagyon okosnak hiszi magát, de hogy nem nagyon sikerül. Én hát cserébe ma meghalt a Google, igen. Ez egy másik kérdés, de múlt héten elindult a Stadia. Ja, volt egy kis... Tam-tam, azt láttam én is. Ki akarom próbálni majd egyébként? No. Ki akarom majd próbálni? Nem feltétlenül azért, mert... De ez hogy működik, hogy beregisztrálsz hát rá, és akkor kapsz egy kontrollert, vagy a gépeden is játszhatod? Vagy... Szerintem azt venni kell, de hogy amúgy akármilyen kontrollerre talán... Hát nem tudom, mert valamit magyaráztak az irányítással. De hogy azt hiszem Magyarországon az ingyenes modell nem elérhető, azt írják most a cseten. Hogy Magyarországon csak a fizetős érhető el. És viszont a Stadia-ra ugye meg kell venni utána a játékokat. Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy tudod, mit tudom én, egy előfizetésért ingyen játszhatod mindet. Uh-huh. Hanem azt hiszem az egy gyakorlatilag egy konzolt helyettesít az előfizetés. És akkor arra meg tudod venni a játékokat. Uh-huh. A nem túl erős felhozatalból kivétel természetesen a Cyberpunk, Immortals Fenyx Rising, Destiny 2, Assassin's Creed Valhalla. Szóval azért van itt egy pár jó, de hogy aztán így lejjebb görgetsz az ajánlottak közé, és így a nem túl erős felhozatalból. Az Into the Breach-ért előfizetni valahova, ami gyakorlatilag egy számológépen fut. Tudod, ez a... Mekes. Igen. Na, viszont lassan időnk végéhez közeledtünk. Én szerintem ez a december így elég jól erősen ért véget játék tekintetben, tehát Immortal Phoenix Rising, Cyberpunk, meg még az Oxygen Not Included-nek is jött DLC-je Early Access-ben. Jaj, jött DLC-je? Aha. Nem is tudtam. Jaj, ez... Úgyhogy igazániból nem lehet unatkozni most, hogyha valaki jó videójátékot keres így frisse, a frissek közül. És tehát, hogy minden hibája ellenére a Cyberpunk az nagyon, nagyon ott van. Tehát, hogy én nem tudom nem szeretni. Az az, hogy én se. És mondom, ettől függetlenül egy beszélgetés alatt 4 szivart hagy el a Silverhand. Ja. Cigit egyébként nem szivarozik. Te egyébként piáltál a játékban? Amikor lehetett? Az összes eddigi alkalommal, amikor lehetett, azt megittam. Igen. Ja, egyébként ezt csak így végszóra megjegyzem, hogy én 2 dolgot hiányolok a játékból. Az első, az evés. Tehát benne van a játékban, lehet enni, inni, van animációja, de amikor odamész egy nyomorult árushoz, csak megveszed az inventoriba a szart, és nincs semmi zaba. Az HP-t ad? Mert én még sose ettem, és tele van az inventori hát ilyen, már. Vagy ilyen bónuszokat ilyen ad, bónusz, nem? Igen, ilyen ideiglenes bónuszokat adnak, gyakorlatilag semmi komolyabbat nem vesztesz. Én amit lehet szét szoktam szedni, és akkor abból kraftolós anyagokat szerzek, tehát kvázi ez az értelmük az én szememben. A másik dolog, amit hiányolok... Igen, de ne is mondd, ez a kraftolós... Szétszedek egy halom kaját, és aztán kraftolok belőlük egy snipert. Ez az, amitől így lezsibbad az agyam egyébként. Hát nem, hát a flakont így ugye megolvasztod, lesz belőle alumínium, meg nem tudom, aztán abból öntesz egy fegyvert gyorsan ott a zsikátorba. A tűzharc közepén. A zsebedben. Egyébként ez is nagyon fura, hogy tudsz kraftolni a fegyvereken úgy, hogy nem vagy otthon. Nekem ez teljesen suta. Van azért egy csomó minden, ami suta. Nagyon szeretem, nem tudok rá haragudni, nincs semmi paradév. Tényleg nem tudok rá haragudni, de van nagyon sok dolog, ami suta. Ó, apropó, te előrébb egy kérdésem lenne, aztán tényleg menjünk a retekbe, mert még akarok játszani. Szeretnék. Ha egyáltalán összejön, hogy otthon a bázisodon a falon van egy csomó üres tartó. Azok elkezdenek megtelni? Nem foglalkoztat. Tehát én kb. 3-szor voltam otthon. Az egész én néha hazajárok, hogy úgy csinálják, mintha pihennem kéne a karakternek, de... Igen, de a város nem áll meg soha, ahogy én se. És még egy dolgot hiányolok, hogy nincsen egy ilyen ingatlan biznisz a játékban, mint egy ilyen passzív. Az is elég jó lenne, passzív, igen. És akkor ott berendezgethetnéd, kiadhatnád. Én a berendezéshez nem is ragaszkodom feltétlenül, de még minden zónába tudnál venni egy safe house-t. Igen, igen, és akkor... Bár mondjuk ezt tudod, mikor lenne jó? Ha lenne bármi szerepe a safe house-nak, de jelenleg nincs. Igen. De nem tudom, megfigyelted, de van ott még ott egy ilyen 6. talentág, ami így ki van blőrözve. Azt mondják, hogy az majd DLC lesz. Azt mondom. Benne van úgy, hogy az egész idő alatt. Aj. Úgyhogy, szóval, hogy az van egyébként a házzal, hogy le lehet rakni a loadoutodat, de hogy összességében, mivel nem annyira változatos szerintem a fegyver felhozatal, ezért nem fogsz küldetésenként külön specifikus loadoutot tartani. Egyedül azt tudom elképzelni, hogy lethal és non-lethal loadoutod legyen külön. Igen. De engem még sose teremtett le a játék azért egyetlen egyszer a szerzeteseknél. Ők direkt kértek, hogy ne öljek meg mindenkit, én direkt megöltem mindenkit. A hackeléshez mondjuk nem ártana egy loadout oda. Mert az eléggé ilyen kis sute, hogyha éppen robotok ellen harcolsz, akkor át kell kicsit rakjad a cuccaidat, ha már van elég hacked. De mindegy is. Tehát, hogy ahogy Keanu Reeves megmondta, lélegzetelállító játék, és elő vagy utóbb érdemes mindenkinek kipróbálnia, ha javították a hibáit, úgyhogy ez a Cyberpunk. De ettől függetlenül egyébként ez lehetne sokkal jobb. Csak a most felsorolt dolgok alapján lehetne sokkal jobb. Bízunk benne, hogy az lesz. Na, viszont időnk végéhez értünk, hogy ez volt a CubeCast 173. adása, és valószínűleg ez volt idén az évadzárás is. Ez volt idén az évadzárás. Nem ígérjük, és szerintem nem hiszem, hogy bevállaljuk a december 28-át 2 ünnep között 2 hét múlva. Nem, teljesen kizárt részemről. akkor pihenni fogunk, meg ti is, ha tudtok, pihenjetek, és találkozunk jövőre, januárban. Valószínűleg ilyen január 11 magasságában. Ami most sok idő valahogy lesz, akkortány. De akkor most ezt fogjátok fel úgy, mint két évad közötti szünetet. Lehet izgulni, visszanézni az előző epizódokat, stb. Találkozunk jövőre, ja. Igen. Addig is mindenkinek kellemes ünnepeket és hasonlókat. Találkozunk 2021-ben. Csá, boldog ünnepeket!